الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں کے لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا. مادری زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, وضو کا بچا ہوا پانی, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ جائز نہیں ہوتے. اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے. البتہ جو دس دن کے لیے اعتکاف کیے ہوئے تو ان کا تو اعتکاف ہے. میں یہ مسئلہ عرض کرتا رہتا ہوں, ناظرین بھی سنتے ہوتے ہیں, سب کے لیے گیا. اور آئندہ جب اعتکاف سے باہر آپ نکلیں گے تو جب جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کہ اللہ کرے عادت پڑے. یہ مفت کا ثواب ہے, اس کو حاصل کرنا چاہیے. فرمان سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم. آج 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے, اور کثیر معتکفین آج عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مسجد تقریباً کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, ہزاروں معتکفین الحمدللہ یہاں جمع ہیں. اور پاکستان میں پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں, بلکہ دیگر شہر ملکوں میں بھی کئی مقامات پر اعتکاف کا سلسلہ ہے. آج 21ویں شب ہے, مولا مشکل کشا کی شب شہادت بھی ہے, اور لیلۃ القدر جو کہ نہایت اہم رات ہے وہ آخری عشرے کے کی تاک راتوں میں زیادہ تر ہوتی ہے. سنگل 21, 23, 25, 27, 29. اور یہ 27 پر زیادہ اقوال ہیں بزرگوں کے, لیکن کوئی فائنل نہیں کہہ سکتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. یہ ہمارے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے, ہم اس کو تلاش کریں. اور تو اس بہانے یہ کہ بندہ روز عبادت کرے کہ شاید آج لیلۃ القدر میں نہیں اضافی عبادت, ویسے جو فرض نمازیں تو روزہ نہیں ہے, وہ سارا ہی سال ہے. بزرگوں نے اپنے تجربات بھی بیان کیے, چنانچہ حضرت شیخ ابو الحسن عراقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا تجربہ یہ بیان فرمایا کہ میں جب سے بالغ ہوا جب جب رمضان المبارک کی پہلا روزہ جب جب پہلا روزہ پیر شریف کو ہوا تو میں نے 21ویں شب میں لیلۃ القدر پائی. اس بار پیر شریف کو پہلا روزہ ہوا ہے, تو ان کا تجربہ جو ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ فرمایا وہ انہوں نے بیان فرمایا, تو عین ممکن ہے کہ ان کے تجربے کی روشنی میں آج 21ویں شب لیلۃ القدر ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے لیلۃ القدر کی دعا پڑھ لیتے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اشرہ میں نے دس, اب اللہ بہتر جانے دس ملتے ہیں یا نو ملتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. آئندہ اتوار کو اس وقت غالباً 27ویں شب شب پیر ہے, آئندہ شب پیر 27ویں شب غالباً کہ نہیں. پیر کو پہلا ہوا نا تو پیر عام منگل کو پہلا روزہ ہوا جی. اچھا پاکستان میں پہلا روزہ منگل کو ہوا ہے. اچھا پیر کی رات تراویح. اچھا منگل کو اگر ہوا پہلا روزہ تو پھر 21ویں شب نہیں بلکہ شاید دیکھنا پڑے گا 23ویں یا 27ویں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان کے حصے فیضان لیلۃ القدر صفحہ نمبر 328. بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کا ارشاد نقل کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز و جل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو. پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب, اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر پائی. تو یہ 27 اگر منگل کا پہلا روزہ جیسے ہوا ان کے تجربے کے مطابق 27ویں رات لیلۃ القدر ہے منگل یا جمعہ. تو منگل کو روزہ پہلا ہوا پاکستان میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں پیر شریف کو پہلا روزہ ہوا تھا, تو وہاں کے حساب سے آج ان کے تجربے شیخ عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی کے تجربے کے مطابق یہ امکان آج مدینہ شریف میں 27 لیلۃ القدر ہو رہے. تو یہ کنفرم تو ہم لوگ بتا ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شب اتوار ہفتہ, آنے والا ہفتہ جو ہے یہ 26 رمضان پھر رات 27ویں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بے سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. کچھوا ایک رینگنے والا جانور ہے جو اپنے خول کی وجہ سے مشہور ہے. عموماً کچھوے تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک سمندر میں رہنے والا کچھوا، دوسرا خشکی پر رہنے والا، اور تیسرا پانی اور خشکی دونوں پر رہتا ہے. ان کی عمر تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتی ہے. سمندر میں رہنے والے کچھوے چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر گزارا کرتے ہیں، اور کبھی کبھار مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے ڈالا جانے والا چارہ بھی کھا لیتے ہیں اور جال میں پھنس جاتے ہیں. آپ سے سوال ہے، کیا ان کو کھایا جا سکتا ہے؟ اور مچھلیوں کے ساتھ ساتھ کیا میں کچھوا سیل کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ، کچھوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہے بڑا سست جانور، اس کی چال بہت سست ہوتی ہے، اور یہ کاٹتا نہیں ہے لیکن بعض اوقات حملہ کر دیتا ہے. اس کے پیٹ پر بہت مضبوط خول ہوتا ہے، اسی سے وہ دشمن سے حفاظت کرتا ہے، اپنا سر وغیرہ سب سمیٹ کر اس میں یہ چھپا لیتا ہے، پاؤں بھی اندر کھینچ لیتا ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، حملہ کرتا ہے تو یہ اپنی جو یہ خول ہے نا، اس کا اگلا حصہ سامنے والے کو اچھل کے مارتا ہے، اس سے وہ اگلے کو زخمی کر سکتا ہے. اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا بیچنا بھی ناجائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اس نگران شورا نے کچھ سوال کیا تھا، ایک تو موتقفین کے لیے کچھ مدنی پھول، اس سے پہلے یہ کہ جیسے ابھی تاثرات چل رہے ہیں اور یوں اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، یہ ملا، وہ ملا، اب جو نہیں آئے ہیں انہیں ایسے کیسے، ان کو آپ ایسے مدنی پھول دیں کہ ان کو بھی سیکھنے کو مل سکے، ایسی چیزیں سیکھ سکے. ہاں، دنیا بھر میں ظاہر کا ہر فرد نہ فیضان مدینہ میں آ سکتا ہے نہ سما سکتا ہے، تو جہاں بھی رہیں علم دین حاصل کرنے کے مواقع تو ہوتے ہیں. مثلا دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے. مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ جو کتب ہیں، بکس ہیں، ان کی اسٹڈی کریں. ویب سائٹ، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ کتب پڑھی جا سکتی ہیں، مطالعہ کریں گے، علماء کی صحبت میں رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، تو یہ بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اور دعوت اسلامی کے کئی مقامات پر اعتکاف ہو رہے ہیں، تو ان میں بھی وقت دیا جا سکتا ہے. اگر آپ اعتکاف نہیں کیا، آپ نے چلو نہیں کیا، اب زیادہ سے زیادہ وقت عاشقان رمضان کے ساتھ گزارے، تو اصلی جو صحبت ہے نا، اس کا بڑا مطلب اثر ہوتا ہے. بھلے بندہ کتابیں پڑھے، بیان سنے، اپنی جگہ پر ان کے فوائد تو ہیں، لیکن صحبت صحبت ہے. کون مسلمان ایسا ہوگا کہ جس نے یہ نہ جانتا ہو کہ روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے؟ سر، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تاثرات میں کہتے ہیں کہ ہم یہاں آئے تو اب ہم نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی، پابندی ہو گئی ہماری، تو پتا چلا صحبت کا اثر. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھانے کے لیے اس کے دلائل دینے پڑے. نمازی کی صحبت ملے گی، بندہ نمازی بنے گا. بدماش کی صحبت ملتی ہے تو بدماشیاں کرتا ہے. آخر بری صحبت سے ماں باپ کیوں روکتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ یہ پھر گھر کے بھی ٹول ٹپڑ چوری کر کے لے جائے گا. تو اس کو اچھی صحبت دو تاکہ یہ نیک بنے. جو سمجھدار اور سعادت مند ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ نیک صحبت پسند کرتے ہیں، بری صحبت سے اپنی اولاد کو روکتے ہیں. پھر یہ کہ مدنی چینل، یہ بھی دنیا بھر میں، اگرچہ پوری دنیا کا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کئی ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ اپنے نیٹ کے ذریعے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جہاں جہاں دنیا میں نیٹ کی سہولت ہوگی، اب یہ نہیں پتا کہ کوئی ملک ایسا ہو جہاں نیٹ کی سہولت نہیں ہے، تو غالباً دنیا میں جہاں بھی نیٹ کی سہولت ہوگی، ہو سکتا ہے ساری دنیا میں یہ سہولت ہو، تو سب جگہ مدنی چینل نیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. موبائل فون مختلف جو ہیں ان میں سروسز موجود ہیں یہ مدنی چینل دیکھنے کی. تو یہ الیکٹرانک مبلک گھر میں آ کر آپ کے ساتھ چل پھر کر موبائل فون کے ذریعے آپ کی دکان میں، آپ کے دفتر میں، آفس میں، ہر جگہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے. آپ اس کو خدمت کا موقع دیں، بلکہ اس کو رہنمائی کا موقع دیں، اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے دین سیکھ سکتے ہیں. اس دور میں دین سیکھنا یقین مانے بہت آسان ہے. پہلے کے دور تھے، فاقے کرتے تھے اور سفر کرتے تھے، سفر بھی کوئی ٹرینیں اور بسیں تھوڑی تھی اس وقت، کس طرح کرتے تھے راستوں میں، کتنے طلبہ کرام جو چلتے تھے سفر علم دین کے لیے وہ فوت ہو جاتے ہوں گے، اور کیا کیا تکلیف اٹھا کر انہوں نے علم دین حاصل کیا. آج کتنا آسان ہے، لیکن اس دور میں جذبہ تھا، اس دور میں جذبہ انتہائی کم ہے. اب دیکھیں نا، اب جوش میں آپ حضرات تشریف لے آئے، لیکن مجھے جو تجربہ ہے عرض کر رہا ہوں، یوں اتنے سارے ماشاءاللہ یہ فل ہو گیا اور سب بیٹھے بھی ہیں، آج اکثریت بیٹھی ہوگی، کل کیا ہوا، کل ایک تعداد ہوگی جو پیچھے نکل جائے گی. یہ ہمیشہ کا تجربہ بتا رہا ہوں، پھر پیچھے پھر وہی گپے، بوریت ہو جائے گی ان کو، موبائل فون لے کر بیٹھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ لگے ہوں گے. اور آنے والا جو دیکھنے کے لیے آئے گا نا، وہ اگر اندر آ کر اس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے دیکھ کر چلا گیا، تو شاید بزدن ہو جائے کہ یہ مدنی چینل پر یہ لوگ مطلب خالی دھوکہ دیتے، کہ یہ لوگوں یہ بولتے ہمارے ایسا ماحول سامنے تو گیا تھا تو تم سوشل میڈیا پہ کھیل رہے تھے. ارے بندے خدا، اندر آ کے دیکھو نا، اندر آ کر دیکھو گے تو پتا چلے گا نا، پردہ اٹھا کر کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ کسی علاقے کی تعریف سن کر جائے، کسی محلے کی تعریف سن کر جائے کہ وہ محلہ بہت بہت صاف ستھرا اور بہت اعلیٰ درجے کا اور ہے، تو دیکھنے کے لیے جائے اور وہ جیسے ہی داخل ہو اس کی نظر کچرا کنڈی پر پڑے. ہاں میں نے سنا تھا کہ یہ تو بہت عمدہ محلہ ہے، کچرا کنڈی ہے، چلو چلو یار چلتے ہیں، ناک بند کر کر کے چلا جائے. تو سارے یہ عقل مند نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر محلہ ہے تو چار جگہ کچرا کنڈی بھی ہوگی، اگر یہ ولا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، تو بھائی اس میں واش روم بھی ہوگا. تو خالی واش روم دیکھ کر پلٹ کر نہ جائیں، آگے جائیں، کمرہ بہت حسین ہے، بڑی اس میں مطلب ڈیکوریشن ہے. تو اسی طرح کوئی فیضان مدینہ دیکھنے آئے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان مطلب لوگوں کو جو غفلت میں لگے ہوتے ہیں باہر گپوں میں آ جاتے ہیں، اعتکاف کے لیے آتے ہیں، بعد ان کے دوست آتے ہیں، یہ کرتے ہیں اس طرح، تو یہ ہمارے لیے سمجھو کچرا کنڈی کا ایک مثال پیش کرتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر بےچارے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچرا کنڈی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ اصل جو سجاوٹ ہے اندر میں وہ دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آپ غور فرما لیں گے کچرا کنڈی کا رول ادا کرنا ہے یا گلاب کے مہکتے پھولوں کا آپ نے کردار پیش کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ کی وجہ سے دین کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی وجہ سے دین کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہ جو اس طرح باہر والوں کو دیکھ کر وہ پلٹ جائے گا تو وہ دعوت اسلامی سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو غلط فہمی ہو جائے، اور خدا نہ کرے وہ مزید گناہوں میں پڑ جائے. یار چھوڑو، مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں، داڑھی والے بھی تو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امام والے بھی ہوتے ہیں، امام آئیے باہر ملتا ہے دکان پہ. تو اس لیے اب آپ آ گئے تو دس دن میں آپ اکتا جائیں گے، اکتا جاتے ہیں، کئی چلے جاتے ہیں، ذہن نہیں ہوتا نا، مسائل پتا نہیں ہوتا. یار یہاں تو بہت رش ہے، استنجا خانے پر رش، وضو خانے پر رش، نماز میں رش، ادھر رش، ادھر رش، کھانے پہ رش، نہ یہ کباب سموسے کھلاتے ہیں، نہ یہ ناشتے وہ سہری میں ہم کو پراٹھا پیش کرتے ہیں، تو جب دیکھو تو یہ کبھی دال کھلا رہے ہیں، تو کبھی سبزی کھلا رہے ہیں، تو کبھی کچھ، لیکن آج چکن بریانی کھلائیے افطار میں آپ کو ہے. تو یہ آپ کو مطلب یہ سوچیں گے رقم آتی کہاں سے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اس پہ، آتی کہاں سے، یہ آپ ہی لوگوں کی جیبوں سے، یہی کہا جائے گا. آپ کو اس میں بھی حصہ لینا چاہیے اخلاقی طور پر بھی. ہم ناظرین سے بھی عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لنگر رضویہ ہمارا بھرا ہوا رکھیں تاکہ ہم سارا سال میں سے ہمارے سلسلے کھانے پینے کے جو مہمان آتے ہیں اس طرح کے چلتے رہتے ہیں سلسلے, مہمان زیر مہمان کچھ نہ کچھ سلسلے ہوتے ہیں, تین تین دن کے تربیتی اجتماع ہوتے ہیں. تو بہرحال تو یہ تب آپ نے یہ غور کرنا ہے اور پھر یہ کترا نہ نہیں دوں. آج یہاں سے کترا کر نکل گئے نا, آپ کو اے سی میں ٹھہرایا ہے ہم نے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. مدینہ آپ سب کو جانا ہے, میں پوچھوں گا نہیں کہ کس کس کو جانا ہے. میرا اس نے جانے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا جو یہ کہ مجھے مدینہ نہیں جانا, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا ہو, کیسے ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ مدینہ سب کو جانا ہے, یہ بھی نہیں پوچھوں گا کس کس کو حج کرنا ہے. دو دو آ کے پورے کھڑے ہو جائیں گے آپ حج کا, کہ بھئی حج کے لیے چلتے ہیں کون کون چلے گا میرے ساتھ. تو میرے کو تو میرا اس نے جانا کہ سارے کھڑے ہو نا. تو اب حج بھی کرنا ہے, آپ میں سے جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہوگا کہ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ یہاں احتکاب میں حج کا آپ ریہرسل کر رہے ہیں, یعنی یہاں جو آزمائش ہے نا اس سے کئی گنا زیادہ آزمائشیں آپ کو سفر حج میں ہو سکتی ہیں, بہت زیادہ آزمائش ہیں. یہاں تو کچھ بھی آزمائش نہیں ہے, دس دن کے احتکاب میں تو آپ کو پکی پکائی کھانے کو مل رہی ہے, ٹائم ٹو ٹائم مل رہی ہے, چائے مفت مل رہی ہے, وہ ٹھنڈا ایسی اور بس سو جانا ہے, نہ یہاں مینا والی مطلب وہ مشقتیں ہیں, نہ مزدلفہ والی مشقتیں, نہ میدان عرفات کے دھوپ کی مشقتیں, تو ٹھنڈے چھاؤں میں آپ بیٹھے ہیں. مگر یہ ریہرسل ہے. استنجا خانے میں اگر آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے تو مزدلفہ میں میں نے ایسی ایسی لمبی لائنیں دیکھی ہیں استنجا خانوں پر کہ اگر کسی کو زور کی حاجت ہونا تو اس کے کپڑوں کے بچنے کی صورت, اتنی لمبی لائن ہے. مگر پھر بھی آخر لاکھوں پہنچتے ہیں نا, جاتے ہی سب کچھ کرتے ہیں پہنچتے ہیں. مینا شریف میں لائنیں لگتی ہیں استنجا خانوں پر, لمبی لمبی لائنیں, اگرچہ وافر مقدار میں کثیر مقدار میں استنجا خانے ہیں لیکن حجاج بھی تو کثیر مقدار میں ہے نا, لاکھوں لاکھ حجاج ہوتے ہیں الحمدللہ, اور ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہم بھی انشاءاللہ جب بلاو آئے گا بھلے تکلیفیں ہوں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. تو یہاں دس دن ریہرسل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہ برداشت کر سکتے نہیں کر سکتے, بھاگنا نہیں ہے, بھاگیں گے تو پھر نقصان ہوگا ان تکلیفوں سے, یا تکلیفیں ہوں گی. اس کا بالکل یعنی کہ کوئی گارنٹی نہیں, ہم آپ کو پھولوں کا سیج بچھا کر دیں گے نا تو اس میں بھی تکلیف ہوگی, وہ بھی چبھیں گے پھول بھی, کیونکہ وہ یہاں نفس اور شیطان اور سب بھی اپنے کو ورگلائیں گے نا, دل نہیں لگنے دیں گے کہ اگر یہ دس دن پورے یہاں ٹک گیا تو یہ تو پکا نمازی بن کے نکلے گا, تو تہجد کا حریص ہو جائے گا, تو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے گا. یہ کل تک تو میں اس کو گالیاں نکلواتا تھا, اب تو یہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے گا, درود پڑھتا رہے گا. یہ تو نہیں, اس کو نہیں بیٹھنے دینا, اس کو لے چلتے ہیں, یہ اٹھا کے کان پکڑ کے ہو سکتا ہے کہ لے چلے. بیمار بھی ہوں گے آپ, حج میں بھی بیمار ہوتے ہیں, سب بیمار ہوتے ہیں حج میں, کہ بعض کو بیچاروں کو بیماریوں کی وجہ سے وہ میدان عرفات میں جا ہی نہیں سکتے, حج نہیں کر پاتے, لیکن پھر بھی حج کا سفر میٹھا میٹھا ہے, مدینے کا سفر میٹھا میٹھا ہے. تو چاہے بخار آئے کچھ بھی ہو, پلیز جانا نہیں. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا, دل گھبرائے گا, سب کچھ ہوگا, بازوں کا سب کا نہیں. یہاں ایسے سے ہوں گے جو ہر سال پہنچتے ہیں, یعنی ایسے بھی ہوں گے جو پورا مہینہ ہر سال یہاں احتکاب کرتے ہیں, اگر ہیں تو ہاتھ اٹھائیں, دس دن والوں کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی. یعنی یہ پورا مہینہ ہر سال پہنچتے ہیں رمضان شریف کا, پڑے رہتے ہیں یہاں. دس دن کا پچھلے سال کس کس نے کیا تھا یہاں احتکاب, پچھلے سال دس دن کا احتکاب آخری اشرے کا, ہاں ہیں ہاتھ اٹھا رہے کچھ. یعنی زیادہ تر اس کا مطلب یہاں احتکاب کے لیے نئے ہیں ان مانو کر, ماشاء اللہ. تو جنہوں نے پہلے کیا تھا ان کو کچھ تو جذبہ ہوگا نا کہ واپس آ گئے, اور ایسے ملیں گے ابھی رشموتے تو سمجھ نہیں آتی جو 8-10 سال سے یہاں مسلسل اعتکاف کر رہے ہوں گے, ایسے بھی آؤں گے. کتنے سال, یہ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, یہ انگلیوں کے اشارے سے بتائیں. 26 سال سے اعتکاف کر رہے ہیں. اب وہ گلزار حبیب سے آواز نہیں سمجھ آ رہی, اب میں دیوانے کو جانتا ہوں اس کو, ابھی تو بےچارا وہ بزرگ ہو گیا. 95 سے یہاں کر رہے تھے, کر رہے ہیں, اس سے پہلے دیگر مساجد میں. ماشاءاللہ, تو کچھ آخر ہے نا, اور بھی آپ کو اس میں کئی ملیں گے جو جن کو کئی کئی سال ہو گئے. تو اب ان کو ان لوگوں کو دیکھ لینا, یار اتنے سال سے یہ کیوں نہیں بھاگے, کتنے سال سے یہ تو 8 سال سے. ماشاءاللہ, یہ بھائی ایک ادھر یہ بیٹھے ہوئے 1983 سے کر رہے ہیں, 1983 اب ککری گراؤنڈ میں جب پہلا اجتماع ہوتا دعوت اس میں, اس میں ہی پہنچ گئے تھے, منے تھے, یہ بتاتے ہیں. تو آخر کچھ ملتا تو ہے نا, کچھ کیا, بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ. تو جائیے گا نہیں. اچھا, اس میں دیکھیے تکلیف تو بعض بندوں سے بھی پہنچے گی, دیکھو ہر طرح کا آدمی ہے, یہاں امام والا ہوگا, داڑھی والا ہوگا, مگر بد اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑ کے بیٹھا ہوگا یہاں, کہ شیطان بندے تو کیا ہوا میں جو ہوں. ہوگا سر بھائی امامہ چہرے پہ داڑھی, میں آپ کو پہلے سے چوکنا کرتا ہوں, یہاں چیٹر بھی آتے ہیں, جیب کترے بھی آئیں گے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, وانٹیڈ آتے ہیں, تو وہ بہرحال داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں بعض اوقات, اور امامہ تو یہ دکان پہ ملتا ہے, اور ایسے لوگ خرچہ تھوڑی کرتے ہیں, کسی سے مانگ لیا ہوگا امامہ پہنوں گا, مجھے بہت محبت ہے سنت سے, آپ تحفہ دیں گے, آپ کو ثواب ملے گا, میں باندھوں گا, تو آپ نے اٹھا کے دے دینا ہے, یہ مال مفت دلے بہرے میں باندھ لیا, اور اب اسی امامے سے شکار شروع کر دیا, کوئی بولے گا میرا بیگ چوری ہو گیا, کوئی بولے گا میری جیب کٹ گئی, کوئی بولے گا میرا موبائل فون چوری ہو گیا. آپ مہربانی کر کے اب ٹھگنا نہیں کسی کو, مگر آپ کو بھی کوئی نہ ٹھگے, اس کا خیال رکھنا, انتظامیہ کے حوالے کر دینا, جو بھی مانگے ہوئے تو بولے آپ مان مکتب, جو مجلس کے مکتب ہیں نا ان سے بات کریں, یہاں سب مکاتب لگے ہوئے ہیں اعتکاف کی مجلس کے, تو وہاں ان کو مطلب گائیڈ کر دے, آپ وہاں سے بات کر لیں, تو چیکر ہوگا تو وہ آپ سے مایوس ہو کر کسی اور کو شکار کرے گا, جو نہیں سن رہے اس وقت, اس وقت وہ شاید پھنس جائیں گے, یا ان کا اسٹائل ایسا ہوگا کہ یقین آ جائے گا اور کچھ نہ کچھ لے لے گا. بہت اسٹائل تو ایسا عجیب ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ مت پوچھو بات. تو اس لیے مطلب اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو بہرحال اعتکاف میں بے آرامی, بے سکونی یہ اگر کیفیت ہو, اب جانا نہیں, بے آرامی بھی ہوگی شروع کے, جیسے کہ ایک دو دن ہو سکتا ہے کہ جگہ نہیں ہے, ہر طرف بھیڑ ہے, دن کی روشنی ہے, تو نیند نہ آئے, عین ممکن ہے, پڑے رہنا, پڑے رہنے سے بھی آرام ملتا ہے, تو ایک دن بعد دو دن بعد نیند آ جاتی ہے. بعض اوقات اس طرح کے ماحول میں جب پہلی بار بندہ جاتا ہے تو اس کو قبض کی شکایت بھی ہو جاتی ہے, سفر مدینہ میں بھی ایسا ہوتا ہے, تو قبض کی شکایت ہو جائے آپ گھبرائیے گا نہیں, کلینک موجود ہے, بس اپنے طور پر ترکیب کر لیں. سب غول مشہور چیز ہے, شاید تقریباً جانتا ہوں, یہ سب غول یہ آپ میڈیکل اسٹور سے کسی سے بھی منگوا لیں, اپنے پاس رکھیں اس کو, شروع میں یہ بازوں کو یہ شکایت ہوں گی, تو پھر یہ کہ تھوڑی ایک چمچ سے کام نہ چلے, 2-3-4 چمچ وہ پھانک لیں پانی سے, اس کو چبانا نہیں تو دانتوں میں چپک جائے گی, انشاءاللہ آپ کا پیٹ کلیئر ہو جائے گا. یہ اپنے کلینک والے بھی دیتے ہوں گے اس کی گولی, تو بہرحال یہ کہ اب ہمت رکھیے گا, کیونکہ وہ ساری پچھلی زندگی کا جو اپنا جو حساب کتاب ہے نا, یہ بھی تو کرنی ہے نا ترکیب, تو کلیئر کرنا ہے سارا حساب پچھلا, تو اب ہمارے گناہ بھی بہت ہیں, یہ بھی بخشوانے ہیں, مغفرت کی بھیک اور خیرات لینی ہے, جہنم سے آزادی کا اشرا ہے, جہنم سے آزادی بھی حاصل کرنی ہے, سب یہ اللہ کی رحمت سے ہوگا, بھاگنا نہیں ہے انشاءاللہ. دل لگا کر پڑے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور کسی سے تکلیف پہنچے تو اس سے اس کو گھورنا نہیں ہے, درگزر سے کام لینا ہے, معافی سے کام لینا ہے, اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے کہ یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کا مقام نہیں ہے, تو اللہ کا گھر ہے, تو عاجزی کا مقام ہے. جو عاجزی کرے گا وہ سربلندی پائے گا. کوئی چیز گھوم گئی تو وہ شور نہیں کرنا ہے, اے میرے چپل کہاں گئے, تو میری چادر کس نے لی ہے, میری چادر کہاں گئی, نہیں. حدیث پاک میں کہ اگر کسی کو گمی ہوئی چیز تلاش, اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرتا دیکھو تو اس سے کہو خدا تجھے نہ ملائے. کہ مسجدیں اس کے لیے نہیں ہیں, مسجدیں عبادت کے لیے. تو اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو چپکے سے وہ دیکھ لیا ایک الگ بات ہے, شور شار نہ کریں, اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, اس پر نشانات لگا لیں. وہ فیضان سنت میں جو اعتکاف کا جز ہے, فیضان اعتکاف, اس میں نشانات بہت سارے دیے ہوئے, تو کچھ نہ کچھ نشان بنا لیں. اور جو فارم سبمٹ کراتے ہیں ان کو جو سلپ وغیرہ ملتی ہے اس میں نشان دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ نشان ہے, اپنی ہر چیز پر نشان لگا لیں, چادر پر, امامے پر, کرتے پر, تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ وہ بچت کی صورت ہوگی. کسی کے پاس چلی گئی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کر دے جائے. یہاں ہر آدمی تو چور نہیں ہوتا, اکا دکا ہی اس سے گھس گئے ہوں گے, تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ وہ نیک بن جائیں, توبہ کر لیں آخرت میں, ورنہ پھنس جائیں گے. کہ شرابی اور چور کی قبر میں مرنے کے بعد دو سانپ آئیں گے جو اس کو نوچتے رہیں گے, تو چوری کا مال کب تک کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق حلال نصیب فرمائے. یہ نشانات آ گئے, ان میں سے کوئی بھی نشان وہ تو ملا ہوگا ان کو نشان, تو نشان لگا لیں اپنی چیزوں پر, اپنی کتابوں پر بھی لگا لیں جو آپ کی پرسنل کتابیں. 1283 صفحے پر نشانات ہے, لیکن ان کو جو ملا نا یہ وہی لگائیں. نشان ملا ہے نا, جنہوں نے فار تو ڈگ ڈگی بجا رہے, نشان نہیں ملا, ملا ہے بھائی, یہ اس ہاتھ اس نے اٹھایا ہوگا جنہوں نے غور سے دیکھا نہیں ہوگا. اصل میں گزشتہ سالوں میں اس کے کچھ پرچے وغیرہ بنوائے تھے جو فیضان سنت میں جو نشانات آپ نے الگ الگ دیے نا, یہ میرے خیال ہے اس بار شاید رہ گیا ہے. اب مجلس بیچاری بہت مصروف ہوتی ہے, ظاہر ہے ان کے کام اتنے ہوتے ہیں, یہ سب پاگل بناتے ہوں گے, ان کو بھی لوگ شکایتیں کر کر کر کر کر کر کے تو ذہن سے نکل گیا ہوگا. جارے جاگیا تیارے سوار, عجیب ہی کائیں نتیجے انشاءاللہ. ہاں تقسیم کری جائے, آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارے فشری سے تعلق رکھنے والے ماہی گیر اسلام بھائی ابراہیم حیدری سے اور ماری پور اور فشری کا جو علاقہ ہے اس سے ہمارے 200 کے سے زائد ماہی گیر اسلام بھائی بھی آج کے اس مدنی مذاکرے میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. ماہی گیر میں سمجھتے ہیں سب, ماہی گیر کس کو بولتے ہیں پتا ہے؟ میں نے سب کو نہیں پتا, سب کو تو نہیں پتا ہے, کچھ کو پتا, اکثریت کو نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے. یہ اچھا اکثریت کو پتا ہے, اچھا ایک اسلام میں بتا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہی گیر کا مطلب مچھلی پکڑنا, مچھلی پکڑنا, مچھلی پکڑنے والے, مچھلی پکڑنے والے, مچھلی کا شکاری, مچھلی کا شکاری. ماشاء اللہ, چلو آپ کو جب مدنی انعام قبول کر لیں 12 ماہ 25 ماہ کا اسکرین پر آنے کی سعادت مل گئی آپ کو. یہ 12 ماہ میں تو آ چکے ہیں, اب یہ ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ 13 ماہ شامل کر لیں, 25 ماہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم ایک مدری منی کا ویڈیو سوال چلا رہے ہیں, اس کے بعد مدری چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھائیں گے. امیر اہل سنت کی آواز میں ایک شعر, اور اس میں آپ کے پوتا پوتی جو مسجد الحرام شریف میں ہیں ان کے مناظر بھی ہوں گے. پاپا حضرت علی کی کتنے بنوائے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ آج حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 21ویں شریف ہے. 21 رمضان المبارک کو آپ کو شہید کیا گیا تھا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کے کتنے بہن بھائی تھے ان سے نہ پوچھنے, مدنی شخصیات سے پوچھ لیتے. میموری کارڈ انشاءاللہ ان کو ہم تحفے میں دیں گے. احوال نہیں ہے کسی الگ بیگ کا. میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ جاری کیا ہے صراط الجنان کے, اس میں دو پارے ہیں اور سورہ کاف, سورہ یاسین شریف, سورہ رحمان, سورہ دخان, سورہ واقعہ, سورۃ الملک اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, 21 گھنٹے کا اس کا دورانیہ ہے. واہ, تھوڑا تھوڑا روز سنے تو معلومات کا خزانہ ہے نا سینہ مدینہ ہو جائے. ماشاء اللہ. کون جواب دینا چاہتا ہے جو ہاتھ اٹھائے؟ شخصیات میں تو سناٹا ہے, مدنی شخصیات میں تو. نہیں, وہ ہاں مائک پکڑے جو چاند رات کو مدنی قافلے کا زادے راہ جمع کروا چکا ہو. لا ہو گیا. اب اگر نیت کر لیں, اگر ہاتھوں ہاتھ ابھی تک تو نہیں کرایا, چلو ایسا کر رہے چلے جمع کروا دیں پھر زادے راہ. سامان قافلہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ زادے راہ. زادے راہ رقم جمع کراتے ہیں سفر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان, باب المدینہ سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ارشد میرا نام ہے اور حضرت علی کے چار بھائی تھے, یہ ایک بہن تھی. حضرت علی, ابو طالب, عقیل, جعفر اور ام ہانی. ابو طالب, طالب جواب درست ہے. ماشاء اللہ, کسی پہاڑی معلوم پاتے یار, کمال کر دیا ماشاء اللہ. فائدہ کیا لگا؟ جی, عمروں کے اندر جو فرق ہے وہ عجیب فرق بیان کیا ہے مفتی احمد مفتی شریف القمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے. بولو تو آپ ہینڈ مائک لے لیجیے. عمروں میں جو فرق بیان کیا ہے, سب سے بڑے جو بھائی تھے ایمان تو وہ نہیں رہے, طالب نام تھا. دوسرے حضرت عقیل تھے جو ایمان لے کر آئے تھے. تیسرے حضرت جعفر اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں ایمان لے کر آئے تھے. تو ان کی عمروں میں 10-10 سال کا فرق ہے ہر ایک کی. یعنی حضرت عقیل جو ہے وہ طالب کے 10 سال بعد پیدا ہوئے تھے, اور پھر حضرت عقیل کے 10 سال بعد حضرت جعفر پیدا ہوئے, اور حضرت جعفر کے 10 سال بعد حضرت علی پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر طیار مشہور صحابی, حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشہور صحابی تھے. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ. تو یہ عام طور پر ایک غلط فہمی پائی گئی ہے اس میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی. یہ ایک غلط فہمی ہے. پھوپھی زاد بہن نہیں تھی, ان کے گھر سے معراج ہونے کی تو روایت ہے. تو یہ پھوپھی زاد بہن نہیں تھی بلکہ چچا زاد بہن تھی. مولا مشکل کشا کی سگی بہن تھی. ہاں حسن نے کریم ان کی پھپھی جان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. امیر السنت کا شعر ہے اور اس پہ مناظر جو ہیں وہ آپ کے پوتا پوتی جو مسجد الحرام شریف میں بھی ہیں ان کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آئیے طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا. ویسے یہ ارشاد فرمائیے کہ لوگ عمرے پر بھی جاتے ہیں اور یہ بھی ایک اب تو سلسلہ جاری رہتا ہے اور حج پہ بھی جاتے ہیں. ہمیں اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں مدینہ مکہ جا رہا ہوں تو سننے والے کو اس کو کیا ایسے الفاظ کہنے چاہیے جس میں اس کے لیے بھی مدنی پھول ہوں اور ہمارے لیے بھی اس میں بہتری ہو اور زبان کی احتیاط بھی رہے اور اس سن کر اس کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کا کوئی مدنی گلدستہ تھا فرما دیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا میں عمرے پر جا رہا ہوں یا حج پر جا رہا ہوں تو لوگ یہ بولتے ہیں عموماً میرے لیے دعا کرنا, میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا کرنا, اس طرح مذہبی طبقہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح بولتا ہے عموماً, بلکہ عام مسلمان بھی میرے خیال میں بولتے ہیں اس طرح. البتہ یہ کہ یہ بولنے میں تارج نہیں ہے, بولنا چاہیے, مبارکباد بھی ہو سکے تو دے دی جائے, ان کو بھی دعا دی جائے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضریاں قبول فرمائے اور بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا, بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا, اور جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو ہمارا سلام عرض کرنا, شیخین کریمین کو ہمارا سلام عرض کرنا. اس طرح وہاں کے جو سیدنا عثمان غنی, اہل بقی و مغلہ, سیدنا امیر حمزہ, شہدائے احد وغیرہ کو سلام عرض کرنے کا کہا جائے. اہل مطاف, اہل مطاف میں سب اصل سمجھے گے نہیں, مطاف میں 70 انبیاء علیہ السلام, غالب 70 انبیاء گئے نا, 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں مطاف میں جہاں طواف ہوتا ہے, وہاں نظر نہیں آتے. یہ کہا جاتا ہے پہلے نظر آتے تھے, اب نظر نہیں آتے, اب اوپر اس کے یہ پورا مطلب یہ کہ چنائی ہو گئی ہے, اللہ بہتر جانے. تو اہل مطاف کو ہم تو سلام عرض کرتے تھے. مسجد الخیف میں جائیں تو وہاں بھی 70 انبیاء کا وہاں کے لیے بھی وہ روایت ہے جس میں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں آپ کا مزار ہے مسجد الخیف میں. لیکن اب مزارات کی زیارت نہیں ہوتی, اب وہ سارے مطلب مزارات جو ہے وہ چھکے ہوئے فرش بنے ہوئے. یوں سلام کے لیے کہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا آپ علیہ الرحمہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی, میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے, اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ تعالی کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو.

تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ ماتحت اپنے بوس جو سیٹ ہوتا ہے کی خوشامد کرتا ہے, بوس اس بات کو پسند بھی کرتا ہے کہ میرا ماتحت میری خوشامد کرے. یعنی جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر سیٹ کی خوشامد کیوں کی جاتی ہے؟ یہ میرا خیال خلاصہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اس نے کسب کرنے کی بھی تو اجازت دی ہے. حدیث پاک میں طلب الحلال ہے واجب علی کل مسلمین, ہر مسلمان پر واجب ہے حلال کا طلب کرنا, وہ بولنا حرکت میں برکت ہے. تو اللہ چاہے تو ہم کچھ بھی حرکت نہ کریں اور منہ میں نوالا چلا جائے, بغیر نوالے کی طاقت آ جائے, لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. تو اس میں مطلب اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی اتنی سی بات یعنی اس بات پر کوئی بیٹھا تو نہیں رہتا کہ کوشش ہی نہ کرے, سبھی کوششیں کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانے کی کوششیں کرتے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بغیر محنت کے رزق نہیں ملتا, اور رزق دیتا بھی اللہ ہے. جو سوال ہے اس کا یہ جو ان کا جو سوال کا جو میں مقصد سمجھاؤں کہ اب جب اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو بندہ پھر اپنے سیٹ کی خوشامد کیوں کرتا ہے, اور سیٹ اس چیز کو کیوں پسند کرتا ہے کہ میری خوشامد کی جائے؟ میرا خیال پوچھنے والے نے کچھ اس طرح کا پوچھا. آپ نے بعض انسانوں کی مثال دی نا, جانوروں کا دیکھ لیں کہ یہ تو کسی کی خوشامد نہیں کرتے, نہ یہ جمع رکھتے ہیں, جمع کرنے میں بس دو ہی جانور ہیں, یہ اپنے چونٹی ہے اور چوہا, چونٹی اور چوہا یہ جمع رکھتے ہیں, تاکہ کوئی جانور جمع نہیں رکھتا. پرندے صبح اڑتے ہیں, کوئی ان کے پاس بیلنس نہیں ہوتا, کوئی اسٹاک نہیں ہوتا, نہ فریج میں کوئی سامان ہوتا, یہ اڑتے ہیں دانے چک کے پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں, ان کو کل کی فکر بھی نہیں ہوتی. ہاں مرغی تو پانی پی کر ہاں پانی پی لیتی ہے, تو یہ پانی کا جو بھی پیالہ ہے اس کو پلٹ دیتی ہے, اس کو پنجہ مارتی ہے, اڑاڑ دیتی ہے کہ جس نے ابھی پانی پلایا کہ بعد میں مجھے نہیں پلائے گا. اور جس کو مرغی کی خیریت عزیز ہے اس کو پانی پلاتا ہے. تو اس میں کسی کے ذہن میں آئے گا نہیں کہ مرغی نے پانی گرا دیا تو پانی کا اسراف نہیں ہے, مرغی کو اسراف کا گناہ نہیں ہوئے گا؟ مرغی مکلف نہیں ہے, مرغی مکلف پابند نہیں ہے شریعت کی. اس کو مطلب یہ کہ ہاں بندہ اگر پانی گرا دے گا بلا وجہ تو اس کو اسراف کا حکم لگایا جائے گا, مرغی پر نہیں لگے گا. تو اگر کہیں فیشن ہو جائے تو کہ جیسے اگر پانی پیا اور تھوڑا سا پانی بچا ہوا یوں گرا دیا, کہ کولڈ ڈرنک پی اور کولڈ ڈرنک تھوڑی سی اگر نہیں بچائیں گے تو لوگ بولیں گے کیسا بھوکا پیاسا آدمی ہے, اتنے اس کو اتنی اخلاق کیا, اس کے اتنے مینرس نہیں ہے کہ تھوڑی بوتل بچائی جاتی ہے آخر میں نیچے پہندے میں, کہ لگے کہ ہاں یار یہ تمیز والا آدمی ہے. تو اب یہ جو کچھ ہے تو پھر اس کا آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہوں گے, یہ عام ماڈرن اور اس طرح کے لوگ جن کو معلومات نہیں ہوتی, یہ معلومات کی کمی ہے کہ اس طرح پانی کو ادھورا بچا کر یوں پھینک دینا تو یہ تو اسراف ہے, حرام ہے. جب تک کوئی وجہ نہ ہوا, پانی ہے اس میں کچرا ہے اس لیے تھوڑا پھینک دیا کچرے والا, وہ ایک الگ چیز ہے, ویسے پھینک دینا یہ تو حضرت قبلہ وہ خلیفہ ہے خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ ہے نا, کہ ابن سماک جو کہ بہت بڑے اس دور کے عالم و محدث تھے, انہوں وہ موجود تھے, وہ عالم دوست تھے ہارون رشید. ہارون رشید کو پیاس لگی تو پانی طلب کیا, تو ابن سماک علیہ رحمت اللہ رزاق نے پانی کا گلاس پیش کرتے فرمایا کہ اگر آپ کسی لقو دق صحرا میں ہوں اور پانی نہ ملے جان پر بن جائے تو آپ کتنے میں پانی خریدیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ چاہے مجھے آدھی سلطنت دینی پڑ جائے میں پانی تو لے کر اپنی جان بچاؤں گا. تو پانی پیش کر دیا, خلیفہ ہارون رشید نے پی لیا پانی. پھر ابن سماک نے کہا کہ چاول میں ڈال دیں، سالن میں ڈال دیں، پھینکے نہیں، کہ اب بھی اس میں غذا تو ہے، ریشہ ہے اس میں. یہ پانی پینا جو ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے یہ ایک دوا ہے یہ اس کی، تو وہ پانی میں نے پیا اس ٹائم پر. تو یہ میں نے شربت نہیں، دودھ نہیں، تو پھر یہ بولیں گے پھر کیا پیا؟ وہ یہ پیا الحمدللہ. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر میں نے کم از کم میرے گھر میں نے دو مرتبہ اس کو دوبارہ یہ رہ جاتا ہے، پھر پیندے میں ایک دو قطرے جمع ہو جاتے ہیں دیواروں سے اتر کر، تو میں پی لیتا ہوں، پھر یہ رہ گیا تو پھر پی لیتا ہوں. پھر اب بھی تھوڑا سا اشارہ ہے اس میں پانی کا، تو اب میں کیا کرتا ہوں یہ بتانا بھی لاکھوں سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کے سامنے کروں گا تو یہ کیا کرتا ہے؟ کیا پہلے ہم اس پر چلتے ہیں، اگر آپ یہ دکھاتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا کیا سوچے گا؟ پھر ہم تھوڑا اس پر کلام کرتے ہیں. کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اگر آپ جو کرنے جا رہے تھے تو آپ کو کیا لگا تھا کہ لوگ کیا بات کریں گے؟ چائے یہاں آ جاتی ہے، جی آ جاتی ہے، تو میں کچھ کرتا تھا. جی آپ کچھ کرتے ہیں. کس نے مجھے سمجھایا تھا؟ کسی نے سمجھایا تھا، میں نے عرض کی تھی. تو اب بھی میں کرتا وہی ہوں. جی میں دیکھ، مگر آپ کو انداز تبدیل کر دیا ہے، آپ وہی کرتے ہیں، ضائع نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ نہیں، ابھی آپ جو کرنے والے، میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو دیکھنے والے کی سوچ یا عقل کے رہی ہے، جو اس پر تنقیدی یا کوئی بھی ذہن بن رہا ہے، اس کا ہم پہلے سے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. جب وہ کچھ کرتا دیکھے گا پھر شاید ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ جو کرنے جا رہے تھے وہ ہے کیا؟ لاجک سمجھ میں آ جائے. لاجک اس کی یہ ہے کہ یہ ہے جی، ابھی تھوڑا سا پانی ابھرا ہوا ہے، کر کے دکھاؤں پھر یہ سوشل میڈیا پہ آئے گا؟ نہیں آپ اس آپ مذاق اڑانے کے لیے آئے گا، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ اس کی لوجک سن لیجیے. جی یعنی لوجک اب اللہ بہتر جانے یہ کیا ہوتا ہے عقل میں. یعنی اس کی حکمت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ٹھیک ہے، اب اگر میرا دل اس میں پھنسا ہوا ہو گیا، پیالے میں نظر تو آ رہا ہے، یہ برکت اس پہ کہیں اسی میں نہ ہو. اور آپ اس کو مطلب آپ مجھے اسکرین سے ہٹا دینا، میں کچھ کر لوں. نہیں آپ اس کا مطلب یہ ہوا، میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو مطلب کہ انگوٹھا اس میں سے ڈال کے کچھ بھی کر کے اس کا ایک قطرہ بھی آپ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اب یہ انگوٹھے کا بھی نہیں ہے، اب وہ سمجھ گیا. اب یہ عوام کو بھی تو چلا رہا ہے تنفیر سے بچانا، یہ بےچارے معلومات کی کمی کی وجہ سے تنفیر میں پڑتے ہیں، ورنہ شرم کو اس میں کباہت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ماحول اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ جس کو کیا نہیں. اب یہ رہ گیا تو اس کو اسراف بھی نہیں کہیں گے سر. نہیں اسراف تو نہیں کہیں گے، لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کی بہت ساری حکمت عملی والے کام ہوتے ہیں کہ جو شاید اس وقت واقعی امیر سنت حکمت عملی اختیار کی، اب وہ ذہن اور دل جو ہے وہ پیالے میں تو اٹکا ہی رہے گا بہت دیر تک، جب تک کہ یہ اس میں سے وہ نکال فضائیں اس کو چوس لیں گے، ہاں یا تو اس کو یہ صاف کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اب ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مدنی چینل کی اسکرین پہ بیٹھ کے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ جب ہم مدنی ماحول میں آئیں گے اور جب قریب سے دیکھیں گے، پھر جب آپ کو خود یہ پیالے کے اندر یا پلیٹ کے اندر کوئی قطرہ یا ذرہ نظر آئے گا نا، اس وقت آپ کی بے چینی بھی دیکھنے سی ہوگی کہ یار اس کا کیا کروں، تو اس وقت یہ تھوڑی سی آپ محسوسات ہوں گے. تو یہ ایک احتیاط بھی ہے، ایک بہت اچھی سوچ ہے، اللہ ہمیں اختیار کرنا نصیب فرمائے. یہاں تو پورے کے پورے تھال ضائع کر دیتے ہیں، کھانا ضائع کر دیتے ہیں. حافظ صاحب نے مائک لیا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پچھلی گفتگو ہماری رہ گئی سر، میں جس سے چلے تھے وہ رہ گئی کہ وہ سیٹ کی چاپلوسی کیوں کرتے ہیں، خوشامد کیوں کرتے ہیں. چلیے، وہ اصل میں اس طرح کے جو مسائل ہیں اس میں مقصد شریعت ہی لوگ تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اصل وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ ہر جاندار کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اس کا مطلب اللہ پر بھروسہ کرنا، محنت کرنے کے بعد توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف رکھنا اصل مقصد یہ ہے. اور چلے دوسری طرف جاتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر ہمیں یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کے بعد اپنی رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. تو اصل مقصد یہ ہے، نہ یہ کہ ہم ہاتھ پر توڑ کے بیٹھ جائیں یا ہم یہ سوچنے لگے کہ جب یوں ہے تو پھر یوں کیوں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا ہے, ہمیں اسی کو اختیار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اسی پر ہم نے توجہ رکھنی ہے. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام محمد صدام حسین, میں ہندی کے شہر حیدرآباد دکن سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان کے بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جس مچھلی کے گلفڑے نہ ہو اس مچھلی کا کھانا کیسا؟ حلال. دریا کی ہر مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو طبعی موت, یعنی کہ نیچرل موت مر کر پانی ہی میں نیچرل موت مر جائے اور الٹی تیر جائے, وہ مچھلی حرام. اس کے علاوہ گلفڑے ہوں یا نہ ہوں, دم ہو, سینگ ہو, جو بھی ہو, مچھلی ہے اگر یہ تو حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عبد السبحان عطاری, ہند کے صوبے کرناٹک کے شہر بلہاری سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, مچھلی کے علاوہ سمندر میں ہزاروں جانور پائے جاتے ہیں, ان کے کھانے کے بارے میں ارشاد فرمائیے. مچھلی کے علاوہ کروڑ کروڑ جانیں سمندر میں ہوتی ہیں, زمین کی مخلوق کے زیادہ پانی میں مخلوق زیادہ ہے. تو مچھلی کے علاوہ دریا کا ہر جانور حرام ہے. کیکڑا بھی کھایا جاتا ہے, بعض لوگ کھاتے ہیں, ہمارے احناف کے نزدیک یہ بھی حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ قیام, قیام منے کھڑا رہنا, کھڑا ہونا. فرض و وتر و عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی. قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں, اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. قیام میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دونوں اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. اب ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیے, پھر تعوذ پڑھیے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر تسمیہ پڑھیے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر مکمل سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیے. سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے, پھر تین آیات یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, یا کوئی سورت مثلاً سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھیے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بپاری کاسے آمار ایٹا پرشن, جے ماس ایت چھوٹ جا پریشکار کرا جائے نا, ایمن ماس دھرا با کھاوا কেমন? অথচ এই মাছগুলোকে অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে. বাংলাদেশ কে শহর চিটাগং কে দরিয়া কে পাশ খড়ে হমারে এক ইসলামী ভাই নে বাপা কি বারগাহ মে ইয়ে সওয়াল কিয়ে হ্যায় জো মছলি ইতনা ছোটা হ্যায় কে জিসকো সফাই করনা নামুমকিন হ্যায় এসে মছলি কো পকড়না ইয়া খানা ইয়ে কেসা হ্যায় ইসকে সাথ সাথ ইয়ে ভি হ্যায় কে আগর یہ مچھلی اگرچہ دیگر کام میں آ سکتا ہے، تو برائے کرم آپ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ اتنی چھوٹی مچھلی کہ جس کو صفائی نہیں ہو سکتی وہ بھی کھا سکتے ہیں بغیر صفائی کیے، جائز ہے، بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا۔ اور دوسرے کام میں استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی اگر جائز کام ہے تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کو شکار بھی کر سکتے ہیں۔ شکار اس کا کرتے نہیں ہیں، جال جب پھینکتے ہیں تو چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سب مکس آ جاتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان، میں راجستھان کے شہر جودھ پور سے محمد ایوب اتاری عرض کر رہا ہوں۔ بابا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر ہم مچھلی خریدتے ہیں، اس کا پیٹ چاک کرنے پر اگر ایک اور مچھلی کا بچہ نکلتا ہے، تو پیارے بابا جان آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کا حکم شریعت میں کیا لگے گا، اس بچے کو بھی کھا سکتے ہیں؟ پیارے مرشد، میں جودھ پور راجستھان ہند سے محمد ذاکر حسین اتاری بول رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ مچھلی کا شکار کس مہینے میں اور کس دن میں نہیں کرنا چاہیے؟ مچھلی کاٹی، مچھلی کے پیٹ میں بچہ نکلا، بکری کاٹی یا بکری کے پیٹ میں بچہ نکل رہا ہے، مچھلی تو بچے جننے والی مچھلی مامالیا وہ کہاں ہاتھ میں آتی ہے؟ بعض مامالیا مچھلی بھی ہے، وہل مچھلی مامالیا ہے، بچے دیتی ہے اور اس دودھ پلاتی ہے بچوں کو، مامالیا وہ۔ اچھا، یہ نہیں بتا سکیں گے، مشکل ہے، بتا سکے گا بھائی مامالیا کیا ہوتا ہے؟ واہ، کچھ ہاتھ اٹھے، چلو بھائی دے دو مائک ان کو۔ آج مامالیا ہاتھ میں تحفہ لے کر جائیے اور اسلامی بھائیوں سے معلوم کیجیے کہ امیل سنت نے جو سوال کیا ہے، آپ نے کیا سوال کیا؟ مامالیا، مامالیا کیا ہوتا ہے؟ مامالیا کیا ہوتا ہے؟ جی، درود شریف پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مامالیا جانوروں کی وہ قسم ہے کہ جو جن کی مادہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یعنی ان کی میموری گلینڈز ہوتے ہیں اور ان سے اپنے بچوں کو یہ دودھ پلاتی ہیں، تو ان کو میمیرین کنگڈم میں بچے جنتی بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ ہماری رسائی کو میموری کارڈ تحفے میں پیش کیا جائے گا، یہ کیا دیں گے؟ گیو اینڈ ٹیک دونوں ہونا ہے انشاءاللہ۔ مدنی کورس کرنے کی نیت ہے۔ کب؟ یہ چاند راستے انشاءاللہ، 12 روزہ مدنی کورس انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اصل وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ بچہ بول گئے بےچارے شاید، تو مچھلی ہے نا، یہ چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، بلکہ ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے کہ وہ نظر چھوٹی آتی ہے اور اپنے سے بڑی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، اس کا پیٹ اتنا پھول جاتا ہے، پھر اللہ تعالی کی قدرت۔ تو اگر مچھلی کاٹی اور مچھلی کے پیٹ میں سے دوسری مچھلی نکل پڑی، وہ حلال ہے یا حرام؟ اس میں یہ کہ اگر وہ مچھلی بالکل فریش ہے، جیسے ابھی ابھی نکلی اور پھر یہ ہتھے چڑھ گئی شکاری کے، تو اگر وہ مچھلی بالکل فریش ہے، سڑی نہیں ہے، تو حلال۔ اگر یہ نرم پڑ گئی ہے نا، بدبو دے گی، نرم پڑ جائے گی بدبو دے گی، اگر یہ نرم پڑی ہے تو اب کھانا کیا، اب وہ کھائی تو نہیں جائے گی، جو نرم پڑی ممانعت ہے وہ ناجائز ہے۔ اب پرندے کا تو ہے کہ پرندہ اگر مچھلی اس نے پکڑ لی، نگل گیا، پھر اگل دیے مچھلی، اور اگر اس میں تغیر نہیں آیا، وہی گلی سڑی نہیں ہے، فریش سخت جیسے ہوتی ہے تازہ مچھلی، تو وہ حلال ہے، کیونکہ سبب پایا گیا۔ تو اسی لیے مچھلی نے جو زندہ مچھلی نکلی اور وہ فریش واپس نکل آئی، تو سبب تو پایا گیا مرنے کا، تو تو اس لیے وہ ہے حلال کہ طبعی موت نہیں مری ہے, یہ سبب سے مری ہے. مگر اب وہ جو گل گئی نا تو اب یہ ہو گئی اس کا ایک طرح کا جو فضلہ ٹائپ کی چیز ہو گئی. تو یہ مچھلی کا جو فضلہ وغیرہ ہے یہ مکرو لکھا کھانا, مکرو تحریم شد لکھا ہے فتح رضویہ میں کہیں, تو ہو سکتا ہے یہ اس حکم میں ہو. تو فریش مچھلی نکلی وہ تو کھائی جائے گی, اتنا تو مجھے یاد ہے, یہ اپنے اس میں رسالے میں ہوگا مچھلی کے عجائبات. اور دوسرے نے بھی کچھ ساتھ میں ایک سوال تھا, دو سوالات تھے شاید, وہ تو ہو گیا تھا اس کے بعد. اچھا یہ ایک ہی ہوگا, دوسرا سوال تھا مچھلی کا شکار کس مہینے اور کس دن میں نہیں کرنا چاہیے, کون سے مہینے اور کون سے دن میں شکار نہیں کرنی چاہیے. تو ایسا کوئی دن نہیں ہے سال میں کہ جس میں ہمارے لیے شکار جو ہے وہ منع ہو مچھلی کا, جب چاہے کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کس کا دودھ استعمال فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے دودھ تو استعمال فرمایا, آپ کو دودھ محبوب تھا پیارا تھا. اب کس کا زیادہ دودھ استعمال فرمایا, ایسی کوئی صراحت یعنی کہ کلیئر کوئی ایسی روایت معلوم نہیں. واللہ اعلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بکریاں تھیں یا اونٹیاں تھیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دودھ والی اونٹیاں بھی تھیں اور بکریاں بھی. مروی ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 45 اونٹنیاں بطور ہدیہ بھیجی تھی, 45 یعنی 45 اونٹنیوں کے علاوہ آپ کے پاس 100 بکریاں بھی تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد. زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی رقم پاس نہ ہو اس صورت میں کیا کیا جائے, کیا ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ادھار بھی تو کوئی حرج نہیں, ادھار لے کر بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے, ورنہ اپنی کوئی ایسی چیز بیچ کر دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے, اور اگر وہی چیز زکوٰۃ میں دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے. خالی وہ چھپے ہوئے نوٹ ہی تو زکوٰۃ میں دینا ضروری نہیں ہے نا, اناج بھی دے سکتے ہیں, گوشت بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں, کپڑا بھی دے سکتے ہیں. یہ مچھلی کے عجائبات رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, بہت دلچسپ اور اپنی نوعیت کا انوکھا رسالہ ہے. اس کے مچھلی کے عجائبات 17 نمبر پیج. سوال, بڑی مچھلی خرید کر جب کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے چھوٹی مچھلی نکلی, پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں نہیں؟ پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی میں اگر معمول کے مطابق سختی موجود ہے یعنی فریش ہے تو اس سے بھی کھا سکتے ہیں, اور اگر اس میں تغیر آ چکا ہے یعنی نرم پڑ کر سخت بدبودار ہو چکی ہے تو نہیں کھا سکتے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں محیط برہانی میں مچھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں دوسری مچھلی نکلی تو اسے بھی کھایا جائے, کیونکہ یہ پہلی مچھلی کے پکڑنے اور دوسری جگہ کی تنگی یعنی پیٹ کے اندر دم گھٹ جانے کی وجہ سے مری ہے. اور یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ اگر توفی مچھلی کے پیٹ میں سے دوسری فریش مچھلی پائی گئی تو وہ کھائی جائے گی, اور اگر وہ توفی ہو تو نہیں کھائی جائے گی. اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اس مچھلی کے بارے میں جو کتے کے پیٹ سے قے میں نکلے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں, جبکہ اس کی حالت متغیر یعنی تبدیل شدہ نہ ہو, کیونکہ اس کی موت سبب سے ہوئی ہے. توفی مچھلی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا میں نے تو سوال بن گیا. ایک ہے پیچھے لبیک والے. تو الف تو فا یازر فی چاہے پیچھے ہیں لبیک بھائی. اچھا کول ہے تحریمی کا بھی شواف ہے کا شاید کول. چلیے بھائی توفی کا معنی بتا دیجئے مائک پر. توفی تو الف فا یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان توفی کا مطلب ہے ایسی مچھلی جو تباہی موت مر کر الٹی تیر جائے تیر جائے پانی میں. جواب درست ہے. میں جو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود بخود مر کر دریا میں الٹی تیر جائے اس کو توفی مچھلی توفی کہتے ہیں اور یہ حلال ہوتی ہے. توفی مچھلی نہیں توفی تو حرام ہوئی نا. ہاں جو بغیر سبب کے خود بخود مر کر الٹی تیر گئی وہ حرام ہے. تو توفی جو ہے وہ حرام مچھلی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. طبعی موت مری ہوئی مچھلی نہ کھانے میں کیا حکمت ہے؟ حکم شریعت یہی ہے. جالی یا ایسے گلاسس جس سے اندر اور باہر کا منظر نظر آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناہگار ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ شیشہ موٹا ہے سترے کا کام دے رہا ہے موٹا کہ وہ پتلا بھی چل جائے گا شیشہ تو گزرنے کے لیے سترے کے طور پر. گلاس تو ایک انگلی موٹا تو مشکل ہی ہے. البتہ اس کے شیشے کے آگے یا آر پار نظر آنے والا کانچ ٹرانسپیرنٹ جو ہوتا ہے اس کے سامنے بھی نماز پڑھی تو نماز میں کراہت نہیں ہے نماز ہو جائے گی. البتہ یہ دھیان شاید بٹے بندے گا تو اسی جگہ نماز نہ پڑھے گا جس سے دھیان بٹے گا. دھیان بٹتا ہو تو پھر کراہت آئے گی. خشوع خضوع میں اگر کسی کی رکاوٹ آتی ہے تو اس سے مفتی قاردین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمائے کہ یعنی موضع سجود سے دور رہ کے پڑھے. بچنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے نماز میں دھیان بٹے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مچھلی پکڑنے میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ فلاں مہینے یا فلاں دن اس کے پکڑنے میں کوئی منع ہو. لیکن اب یہاں تھوڑی سی وضاحت میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ عموماً پانی کی تو یعنی یا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو پابندی لگتی ہے مچھیاروں کے لیے کہ ان دنوں میں یہ سمندر میں اور دریا میں جانے کو ان کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہ جائیں اور مچھلی نہ پکڑیں تو وہ پابندی جو ان کی ہو رہی ہو تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ بھی شاید اسی میں ہے کہ یہ نہ کریں. کیا فرماتے آپ؟ بالکل وہ تو قانون پر عمل کیا جائے کہ واقعی وہ کشتی الٹ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے طوفانی موجیں ہوتی ہیں اور بعض جگہ مطلقاً منع ہوتا ہے شکار کرنا. یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مچھلی یہاں مچھلی پکڑنا منع ہے تو یہ فور ایور ہوتا ہے مستقل کہ نہیں کر سکتا تو اس کو بھی اس پر بھی عمل کیا جائے. کناروں پر ہاں یہ منع لکھا ہوتا ہے کناروں پر. یہ بہت سارے پھر یہ بس وہ شکاری نہیں ہوتے کھلاڑی ہوتے ہیں عام طور میں. تو کیا مچھلی پکڑنے کے لیے جو کرتے فشنگ کرتے ہیں جو ٹائم پاس کرنے کے لیے کئی لوگ جاتے ہیں بوٹ کرواتے ہیں اور پھر وہ ڈوڑی لے کر بیٹھے رہتے ہیں سمندر کے بیچ میں اور ایک طرح سے پکنک ٹائپ کی ہوتی ہے, پھر اس میں کھاتے بھی مطلب پکڑی پکڑ کے کھائی, انہوں نے پکڑ کے کوئی ضائع نہیں کر دی, پکڑی پکڑ کے کھائی, پھر اس میں تھوڑا بہت وہ اللہ گلہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ پکنک کا ایک بنا ہوا نقشہ. تو ایسی پکنک جو مناتے ہیں لوگ, پھر بعض اوقات اس میں فیملیز جاتی ہیں نا, خاندان کے لوگ جاتے ہیں, عورتیں اور مرد سب مکس ہوتے ہیں, خاندان کے ہوتے ہیں, بعض دوست بھی ہوتے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ وغیرہ سب مل کر. ایسی پکنک جس کا تعلق یہ فشنگ سے ہے, پکانے وکانے سے ہے, ایسی پکنک کے بارے میں, تفریح کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تفریحاً مچھلی کا شکار یہ تو اعلی حضرت نے اس کو حرام لکھا. اگر ضرورت ہے کہ بیچتا ہے یا چاہیے کھانے کے لیے یا دوا کے لیے تب تو شکار کر سکتا ہے, مگر یہ اس لیے نہیں کرتے, یہ تفریحاً کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو مفت بھی مچھلی دے تو لینے کے لیے تیار شاید نہ ہو, یعنی اگر کوئی کہنے اگر ہم تم کو مچھلی دے دیتے تو تم یہ تفریح کے لیے شکار خود مت کرو تو نہیں مانیں گے. تو اصل شکار مقصود نہیں ہوتا, تفریح مقصود ہوتی ہے, لطف اندوز ہونا مقصود ہوتا ہے. تو یوں تفریح کے لیے شکار حرام. اب بھلے پھر کھاتے بھی ہوں لیکن یہ کھاتے بھی ہیں اور بانٹ بھی دے تقسیم بھی کر دیتے ہیں اور پھینک بھی دیتے ہوں گے. اور کیکڑا اگر ان کے گل وہ آ جاتا نا کانٹے میں تو بیچاروں کو ٹرکوں کے نیچے ڈال دیتے ہیں. یہ تماشے نیٹی جیٹی پر ہوتے ہیں, ہر ایک کی یہ تو ظلم ہے نا. یہ بے زبان جانور ہے, وہ آپ کے گل میں آ گیا کانٹے میں بیچارہ دھوکے میں, ایک تو تکلیف کے اس کو کانٹا پھنس گیا, پھر آپ اس کو زندہ زندہ پھینک دیں اور گاڑی کچل دیں. تو اس کو دریا میں وہی سمندر میں ڈال دینا چاہیے نکال کے, کیونکہ کھانے کا تو ہے نہیں, کھانا حرام ہے. تو جو جس کا کھانا حرام ہے اس کو ضروری ہے کہ مار بھی ڈالو؟ تو یوں تو مطلب یہ کہ اتنے جانور پھر رہے ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام ہوتا ہے. بلی, بلی کا کھانا حرام ہے تو کیا بلی مارتے ہیں تحریک چلائیں گے آپ کہ سب بلیاں مار دو, سارے کتوں کو مار دو؟ یہ تھوڑی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر جو ایسی پکنک میں جو بے پردگی کے ساتھ جو جاتے ہیں وہ بھی سبق حاصل کریں کہ پھر یہ بے پردگیاں ہوتی ہیں اس کے اندر, خاندان کی عورتیں اور مرد مل کے جو جاتے ہیں, ان میں کئی غیر نامحرم مرد اور عورت مکس ہوتے ہیں, وہ خاندان کے لڑکا لڑکی جو ہوتے ہیں نامحرم وہ بھی مکس ہوتے ہیں, اجنبی مرد اور عورت. اسی طرح فارم ہاؤس وغیرہ پر بھی جو اس طرح کی پکنکوں کے نام پر جو جاتے ہیں تو اس میں بہت سارے گناہوں کا سلسلہ رہنے کے امکانات ہوتے ہیں اور غفلت بھری بھی ہوتی ہیں, نمازوں کی پابندی کے بھی مسائل آ جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. تو بالخصوص جو یہاں نوجوان اور اس طرح کے جو تفریح ذہن رکھنے والے اسلامی بھائی جمع ہیں یا مدنی چینل پر ہیں تو اس میں مدنی نتیجہ کے حیا کا درس لیں اور اس طرح اپنے خاندان والوں کی بے حیائیوں والا معاملہ اور بے پردگیوں والا معاملہ, کہ خاندان ہے ایک ہی ہیں سب بھائی بہن جمع ہو گئے ہیں ہم سب گھر کے ہیں, تو یہ سب چیزیں نیچے لیں گی, جن سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے, چاہے وہ آپ گھر کے اندر ہیں یا پکنک پر ہیں, پردہ تو کرنا ہی پڑے گا. دوسرا اس میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ یہ نیٹی جیٹی ہے نا اپنے باب المدینہ میں, وہاں یہ مناظر ہوتے ہیں کہ وہ زمین کھود کر زندہ زندہ کینچوے پکڑتے ہیں, لمبے لمبے ہوتے ہیں, پھر یہ کینچوے پکڑنے والے جو نا یہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں, جو شکار کھیلتے ہیں. ایک تو شکار کرنا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے شکار کھیلنا, تو یہ شکار کھیلتے ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں. اور یہ ظالم جو ہیں وہ زندہ کینچووں کے ٹکڑے کرتے ہیں, اور ٹکڑے کر کے پھر ان کو زندہ زندہ ٹکڑے, جلدی مرتے نہیں ہیں, زندہ زندہ ٹکڑے یہ کانٹے میں یوں لمبائی میں پرو دیتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, یعنی انگلی میں تھوڑا کانٹا چبھا ہے تو چیخ نکل جائے, تو یہ پورا پرو دیتے ہیں اس میں اور پھر یہ ڈالتے ہیں سمندر میں. تو اس پر مچھلی جلدی آتی ہے اس کو کھانے کے لیے اور پھنس جاتی ہے. یہ زندہ کیچوے یا زندہ یہ کیچوے دکھا رہے ہیں, لمبے لمبے لال کلر کے ہوتے ہیں, ہاں بےچارے وہ, تو ان کے ٹکڑے زندہ زندہ کانٹوں میں پروتے ہیں. یہ توبہ نہیں کرنا چاہیے, اگر کبھی کیا ہے تو اسے توبہ کریں. اسی طرح شکار کھیلا ہے تو بھی توبہ کریں, نامحرموں کی ترکیبیں کی ہیں یا کیکڑے اگر ٹرکوں کے نیچے زندہ پھینکے ہیں, سب گناہوں سے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں, سدھر جائیں, نمازی بن جائیں. کچھوے کا بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھوا بھی اگر ان کے کانٹے میں آ جائے نا تو اس کو بھی بیچارے کو اتنا مارتے ہیں کہ اس کی وہ مضبوط پیٹھ جو ہوتی ہے اس کو بھی مت رہنے کے اس میں بھی شگاف کر دیتے ہیں, سوراخ کر دیتے ہیں بیچارے کو کتنا, اور پٹک پٹک کے بھی مارتے ہوں گے, کیکڑوں بھی پٹک پٹک کے مارتے ہوں گے. بلکہ ایک مچھلی دیکھیے وہ اگر کانٹے میں پھنس جائے نا, اس کو یہ خود ہی ان کا نام ان لوگوں نے رکھا ہوگا غدارا مچھلی, اور یہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے کہ یہ کھانا حرام ہے. تو مچھلی حلال ہوتی ہے, مچھلی ہے حلال ہے, تو اس کو مطلب یہ جب وہ آ جاتی ہے نا ان کے کانٹے میں تو یہ شکار کھیلنے والے اس کو سمجھتے یہ حرام ہے. تو اور اس کی بیچاری کی وہ ہے کہ یہ جب باہر نکلتی ہے نا تو یہ پھولتی ہے, یہ اس کا پیٹ پھولتا ہے تو پھر اس کو یہ مطلب چاقو مارتے ہیں یا مار کے اس کو پھاڑ ڈالتے ہیں, یعنی غبارے کی طرح اس کو پھوڑتے ہیں. اچھا پھر اس کی مزید تفریح یہ لیتے ہیں کہ اس کے منہ میں سگریٹ رکھتے ہیں تو وہ بیچاری وہ پھولتی ہے نا سانس, ہوا نکلتی آتی ہے تکلیف میں اضطراب میں, یہ سگریٹ اس کو پلاتے ہیں تو وہ ذرا وہ سگریٹ پیے گی دھواں چھوڑے گی, وہ تو بیچاری بے بس ہے ان ظالموں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو یہ اذیتیں دے کر اس کو مارتے ہیں حالانکہ یہ حلال ہے, کھانے کی چیز ہے. قیامت کے دن اگر یہی مچھلی تمہارے گلے پڑ گئی اور عذاب دینے پر اس کو اگر معمور کر دیا گیا تو اے شکاریوں, شکار کھیلنے والوں, تمہارا کیا بنے گا؟ توبہ کر لو, رحم کرنا سیکھو کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں کا خالق و مالک تم پر رحم کرے گا. ہم سب کو رحم کرنا سیکھنا چاہیے اللہ کی مخلوق پر, چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, چاہے درندہ ہو چرندہ ہو پرندہ ہو, سب پر رحم کرنا چاہیے. میں جن جانوروں کو مارنا جائز ہے ان کو بھی آسان موت مارنے کا حکم ہے. بکری ذبح کرنا جائز ہے, مرغی ذبح کرنا جائز ہے, تو ان کو بھی تیز چھری سے اور آسان سے آسان انداز میں ذبح کرنا ہے. تکلیف تو اس کو ہوتی ہے لیکن ہماری وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشرہ مغفرت میں جن خوش نصیبوں کے نام نکلے تھے حج عمرہ اور بغداد, ان کی فائنل قرآن دازی بھی ہوگی. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے بھی ہم روزانہ اس عشرے میں نام نکالتے رہے, ان میں بھی قرآن دادی ہے, اور اسی طرح ملک بھر میں جو اعتکاف ہو رہے ہیں ان میں بھی انشاءاللہ قرآن دادی ہوگی ماشاءاللہ. اور اس عشرے کے لیے بھی آج سے دوبارہ نام نکالے جائیں گے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عزوجل اس عشرے کے لیے بھی ہم نام جمع کریں گے اور انشاءاللہ ان میں بھی قرآن دادی ہوگی انشاءاللہ. حاجی امین ایک مشورہ آیا تھا ہمیں سلسلے میں کہ جو سوالات مدنی چینل کے ناظرین سے 3 سوالات پوچھے گئے انہوں نے جوابات دے دیے اور قرآن اندازی بھی ہو گئی جی. اگر قرآن اندازی کے بعد ان سوالات کے جوابات مدنی چینل پہ بیان کر دیے جائیں تو ماشاءاللہ ٹھیک, ایک معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. قرآن اندازی سے ہو گئی تو جنہوں نے اگر غلط جواب دیا ہو تو ان کی جواب کی درستی ہو جائے گی, جنہوں نے صحیح جواب دیا ہوگا وہ ان کو پتا چلے گا ہمارے جواب صحیح تھے. لیکن مدنی چینل کے وہ ناظرین جو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن سوال سنے ہیں لیکن ان کو جواب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ان کی معلومات میں اضافہ بھی ہونے کی امید ہے. اب ان سوالات کے جوابات کی تو قرآن اندازی ہونی نہیں ہے انشاءاللہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا, آپ ہیں شیر کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی شیرے خدا تعالی علی مشکل کشا علی خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے پل علی خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے ریاست کرناٹک کے شہر یاد کی سرچ کر رہا ہوں. میرا امیر لسنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر شاید یہ منت مانگتا ہے کہ میرے 3.5 لاکھ روپے جو اٹکے ہوئے ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں تو میں انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا کی خاطر 3 روزے رکھوں گا. اب وہ 3.5 لاکھ روپے تو نہیں ملے بلکہ 3 لاکھ روپے مل گئے ہیں اور 50,000 ملنے ہیں, تو کیا اب 50,000 پورے ملنے کے بعد وہ 3 روزے رکھے یہ ابھی وہ 3 روزے رکھ سکتا ہے؟ ذرا منت واجب ہونی اس شرط پر رکھی تھی نا کہ 3.5 لاکھ مل جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا, تو اب فی الحال 3 روزے رکھنا واجب نہیں ہوا جب تک پورے حاصل نہ ہو جائے. بلکہ اگر یہ قرض رکھ بھی لے گا تو ادا نہیں ہوگی نا, منت کی واجب ہی نہیں ہوئی, وہ جب پورے مل جائے تب رکھے جائیں گے روزے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی حضرت تاجیہ باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. پیارے مرشدی, میری آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ مجھے اپنے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیں. میں مدنی منی مہما بول رہی ہوں بابل مدینہ کراچی. پیارے مرشدی آپ مجھے اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دیں. اپنا بچپن کا واقعہ کوئی بھی واقعہ. بچپن کے تو واقعات ہی واقعات, ہر سانس میں واقعہ ہے کہ میں نے سانس لیا تھا. میرے واقعات تو بہت سارے ہیں. ایک بار بعض ہوتا نا کہ وہ آدمی کو یاد رہ جاتا ہے. ایک بار کسی بات پر میری بہنیں مجھ سے بڑی ہیں, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. تو میری بہن نے مجھے کہہ دیا کہ تو کہ اللہ مار لو. ارے تو نے کوئی میں نے کی ہوگی شرارت, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو بول دیا کہ تو اللہ مارے گا. اور میں تو ڈر گیا بھائی, اللہ مارے گا؟ نہیں نہیں نہیں مارے گا, بول نہیں مارے گا, نہیں بول نہیں مارے گا. تو جہاں تک میری بہن نے بولا کہ بھائی نہیں مارے گا, تب تک شاید میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. کیوں اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, بچوں کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسری مدری منی نے بھی کچھ کہا تھا, کلام سناؤں یوں کا. اچھا سب سے اعلی اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھی یہ جسے, سارے جی یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, غم زدوں کو رضا مزدادی جے کے ہے, غم زدوں کو رضا مجدادی جے کے, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, اللهم انك صل على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ دعائے قنوت وتر نماز میں کب اور کس رکعت میں پڑھنی ہے, اور وہ صرف اپنے ذہن سے تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتا رہا ہو, بعد معلومات ہونے کی صورت میں اسے احساس ہوا تو اب جتنی وتر نمازیں اس حالت میں ادا کی ہیں کیا وہ ادا ہو گئی یا پھر ان کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؟ دوبارہ پڑھنا واجب ہے, معلومات تو ضروری ہے نا, واجب کی معلومات کا ہونا بھی واجب ہے جو اس پر واجب ہے. تو وتر ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہوتی ہے, تو اس کی معلومات بھی ضروری مسئلہ ہے. جس پر نماز فرض ہے اس کے لیے نماز کے ضروری مسئلہ ہے, سیکھنا جاننا فرض، روزے جس پر فرض ہیں روزوں کے مسائل سیکھنا فرض، جن کو اعتکاف کرنا دس دن کا ان کو اس کے مسئلے جاننا ضروری ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا واجب ہے نا. اب یہاں تک کہ جیسے اعتکاف کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ روزہ شرط ہے اعتکاف میں، اگر روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو بھی اعتکاف گیا، ایک دن کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ سب مسئلے تو معلوم ہونا ضروری ہے، قضا کس طرح کرنی ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. کسی کا ٹوٹ گیا اعتکاف دس دن کے اندر سمجھو، تو انہی دس دنوں میں بھی وہ قضا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو گئی اس کی، اس نے اس کا ٹوٹ گیا تو ان دس روزوں کے اندر بھی کسی دن چاہے تو کر سکتا ہے. یہ ساتھ میں جو پانچ دن جن کے جن میں روزے رکھنے مکرو تحریمی ہے نا، جیسے عید الفطر اس دن نہیں کر سکتا قضا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کے چار دن جو ہوتے ہیں ان میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. بقرعید کے چار دن میں نے یوں کہنے وہ کہے کہ عید دوسرا دن تیسرا دن یہ تو تین دن تو قربانی کے ہیں، اور چوتھا دن تیرہویں تاریخ یہ قربانی کی نہیں ہے مگر ایام تشریق میں یہ شامل ہے، تو اس دن بھی روزہ حرام ہے مکرو تحریمی ہے. تو ان دنوں قضا نہیں ہو سکتا اعتکاف، کیونکہ روزہ ضروری ہے اور روزہ رکھنی ہے پائیں گے رکھنا جائز نہیں ہے. تو اب ان دنوں میں چاہے تو آسان ہے، جیسے اعتکاف کے دنوں میں ہی ٹوٹ گیا تو کسی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں موجود ہو اور اب روزہ بھی رکھے، اور اب جو غروب آفتاب آئے گا سورج ڈوبے گا تو یہ ایک دن اس کا پورا ہو جائے گا اور یہ قضا اس کی ہو گئی. اور نیت قضا کی کر لے قضا اعتکاف کی تو قضا ہو جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. دیکھیں یہ اب جو میں مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں نا، یہ ہے مکھی کا، مکھی مکھی ہوتی ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں پڑتی کدھر کب چلی جائے، کہاں بیٹھ جائے، کیا کر لے. تو اب مکھی کا مسئلہ یہ ہے اب کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی چلی جاتی ہے تو پھر مکھی کا کیا کریں؟ کیونکہ اگر کوئی بولے گا میں مکھی یوں کر کے یوں کر لوں گا تو بولے گا یہ مکھی چوس ہے. تو اس طرح مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے تو مکھی ہے، کھانے میں چلی گئی، پینے میں چلی گئی، اب اس کا کرے کیا؟ حدیث پاک میں کہ مکھی جب گرتی ہے کسی کھانے پینے کی چیز پر تو اس میں پہلے وہ پر ڈالتی ہے جس میں مرض ہے، تو اس کو پوری غوطہ دے دیں، غوطہ دے کے پھینک دیں تو اب وہ کہ مرض جو ہے وہ چلا گیا، دوسرے پر میں شفا ہے نا، اس کے دوسرے پر میں مکھی کے شفا ہے، تو وہ شفا والا پر بھی اندر جائے گا. تو یہ اب اس کو استعمال کریں، اب اس سے کراہیت کی بیزاری کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حدیث پاک میں آ گیا، اور ہم مسلمان ہیں اور اسی منن والے سوچن والے نہیں. مکھی اگر پانی میں یا اس طرح شربت میں کسی چیز میں گر جائے تو وہ چیز ضائع کرنے کے بجائے اس کو استعمال کر لے، مطلب جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے. ہمارے یہاں جو دودھ کھلا بکتا ہے تو اس میں بھی تو مکھی جاتی ہے، اس کو تو یہ دودھ والوں کی زبان میں الائچی بولتے ہیں. چلے تو الائچیاں تو ڈھیروں ہوتی ہیں اس میں، تو یہ اس کو چھان کے پھینک دیتے ہیں لوگ، دودھ پھینکیں گے کیا؟ تو صحیح کرتے، دودھ نہیں پھینکنا چاہیے، پانی میں چلیں گے تب بھی نہیں پھینکنا چاہیے. اس کا حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حل بتایا نا، ہم تو ایمان دار ہیں. نہیں پھینکنا نہیں چاہیے، لیکن کم از کم اتنا ان کو سمجھا دے کہ اس کو الائچی تو نہ بولے بابا، مکھی ہوتی ہے، الائچی تو نہیں ہے نا. بابا کچھ ایسا واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کوئی ایسا واقعہ ہے نا، کوئی خلیفہ تھا یا کیا تھا اس کے وہ مکھی تنگ کر رہی تھی شاید، مجھے یاد پڑتا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو بنائی ہے. تو غالب میں مجھے یاد پڑتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بزرگ نے فرمایا تاکہ مغروروں کا غرور ٹوٹے، کچھ اس طرح کی قید آپ کو یاد پڑتی ہے؟ حکایت تو ہے اس طرح کی پڑی بھی ہے، لیکن امام جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً نہیں ہے، کسی اور بزرگ کی ہے, وہ خلیفہ کے دربار میں موجود تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تو جاتے ہی نہیں دیکھتے تھے خلیفہ کے دربار میں, تو وہ کسی اور بزرگ کی ہے. صحیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی حکایت موجود ہے کہ وہ ناک پہ بیٹھتی ہے تو اس لیے غرور توڑنے کے لیے مکھی کو پیدا فرمایا. ایک حکمت بیان کی. تو یہ محاورہ بھی ہے کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے, مگر یہ آ کے بیٹھ جاتی ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. نہیں یہ اس پر کوئی بم پھاڑے تو یہ مرے گی. یہ بہار شریعت میں حدیث پاک ابو داود وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو, کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے, اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے, یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے, لہذا پوری کو غوطہ دے دو. کتاب میں پڑھا بھی تھا اس حوالے سے کہ طبی تحقیق بھی یہی ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو باتیں ختم ہو گئی, ہونا بھی یہی ہے. تو آج جب یہ سائنسی تحقیق کی گئی تو اس نتیجہ بھی یہی نکلا ہے. فیضان سنت جلد اول آداب طعام صفحہ نمبر 106 پر ہے کہ سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں خطرناک وائرس اور دوسرے میں دافے اے وائرس یعنی اینٹی وائرس جراثیم ہوتے ہیں. مکھی جب کبھی کسی کھانے یا مشروب یعنی لکوڈ جو استعمال کا ہے یعنی چائے دودھ وغیرہ پانی پر گرتی ہے تو وائرس والا پر پہلے ڈالتی ہے جس سے غذا میں وائرس پھیل جاتے ہیں اور کھانے والا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے. اب اگر مکھی کو غوطہ دے دیں تو دوسرے پر کے دافے وے وائرس اینٹی وائرس جراثیم ان خطرناک جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں, مار ڈالتے ہیں اور غذا بے ضرر یعنی نقصان سے پاک ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد حنین رضا ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا سوال باپا جان سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی کیوں رکھا؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے والد تھے, تو اپنے والد سے محبت تو ہوتی ہے نا, سبھی کو کرنی چاہیے, ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو انہوں نے سب کا نام علی رکھا اپنے. اب یہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ اپنے والد کی محبت میں رکھا, انڈرسٹوڈ معلوم ہوتا ہے, تو اللہ بہتر جانے. تو انہوں نے تینوں کے نام علی رکھے اور پہچان کے لیے جو بڑے تھے ان کو علی اکبر یعنی بڑے علی, اور بیچ کے جو تھے امام زین العابدین جو مشہور ہوئے زین العابدین کے لقب سے نام ان کا علی تھا, تو وہ درمیانے تھے, تو علی اوسط یعنی درمیانہ علی. اور مدنی منے حقیقی مدنی منے علی 6 مہینے کے تھے اور کربلا شریف میں وہ جامع شہادت نوش کر گئے. تو یہ چھوٹے تھے تو ان کا نام رکھا علی اصغر یعنی چھوٹے علی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ حکایت مل گئی, وہ جو واقعہ ہے کہ منقول ہے کہ خلیفہ بغداد منصور پر ایک مکھی بیٹھ گئی, تو خلیفہ نے مکھی کو اڑایا تو وہ دوبارہ بیٹھ گئی. اس سے تنگ آ کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا اللہ تعالی نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ظالم و جابر لوگوں کو ذلیل فرمائے. یہ سیر الاعلام جو کتاب ہے اس کے حوالے سے. ماشاءاللہ. میرا نام محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور. سلسلہ مدنی مذاکرہ میں میرا سوال ہے، مچھلی کے انڈے یہ عموماً کھائے جاتے ہیں، کیا ان کا کھانا درست ہے؟ مچھلی کے انڈے کھانا جائز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا قبر میں مردوں سے فرشتے باتیں کرتے ہیں؟ فرشتے سوالات کرتے ہیں، مر ربوں کا، ما دینوں کا، تو یہ بھی ایک طرح سے بات ہوئی، سوال ان سے کرتے ہیں، اور وہ مومن ہو تو اس کا صحیح جواب دیتا ہے، کافر ہو تو اس کا جواب صحیح نہیں دے سکتا، اس کو عذاب ہوتا ہے. اور بھی فرشتوں کی گفتگو کے ہیں روایتیں، مختلف روایات ہیں، سوالات میں بھی کئی مطلب روایات ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں کون ہوں، تعارف کرواتا ہے اپنا، تمہارا ساتھ دوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، یہ جو اعلانات جن کے حج شریف، عمرہ شریف اور بغداد شریف کے قرآن دادی، تو مسافرین مدینہ اور مسافرین بغداد، ماشاء اللہ، توجہ، یہ آج کی قرآن دازی ہے، اور اس میں آج وہ نام بھی ہم یہاں لیں گے کہ جو عشرہ مغفرت میں جن دس ناموں میں سے جو ایک نام سلیکٹ ہوں گے، تو ان کے بھی، تو وہ اسلام بھائی جن کے اب تک نام نکل چکے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، بغداد شریف کے لیے، اس عشرہ مغفرت میں، تو وہ تربیت گاہ کے قریب آ جائیں، وہ انشاءاللہ آخر میں ترکیب بنائی جائے گی، ابھی یہ نام پکارے جا رہے ہیں. پرچو رکھی دیو گڈی دیا ان میں حکایت. رمضان بند، رمضان حلقہ نمبر 12، یہ اپنے وہ جو خوش نصیب ہے جو ایک قدم آگے بڑھیں گے ان کے نام. محمد، یہ تار اتاری لکھا ہو سکتا ہے تاریخ لکھنا ہو، بن عبد الحفیظ ضیاء کوٹ. محمد یہاں جو لکھا ہو، محمد تار اتاری وزید عبد الحفیظ ضیاء کوٹ، حلقہ نمبر 12. انشاءاللہ اس کو کنفرم کرتے ہیں، اس کو کنفرم کر لے، تارے یا تاریخ آئے پوتے غور کریے نام لوگ کہ یہ محمد ان نام میں بولا ہوا کہ نام بتاؤ، یہ ہر چیز میں لکھے لکھتا سرکار کے شان شان مت ہوئے، آؤں پوتے حساب سے نام بھی نہ دوں. جی ایک آئے تو حلقہ نمبر 12 کے ہیں یہ. جی جی، محمد سلیم اتاری سبد الخان، حلقہ میرپور خاص، حلقہ نمبر 8. رحمت کا سلسلہ ہے، رمضان آ گیا ہے. حلقہ نمبر 8، محمد سلیم اتاری ولد سبد الخان میرپور خاص، اور وہ پہلا جو نام ہے وہ طاہر اتاری. طاہر، جزاک اللہ. یہ آگے محمد سلیم اتاری، نہیں لا موجود. محمد سلیم اتاری ولدیت سبد الخان میرپور خاص، حلقہ نمبر 8. گئے, آواز آئے. حلقہ نمبر 37 محمد علی رضا ولد امیر الدین. اور یہ ہمارے جو 10 دن کے جو اعتکاف والے ہیں وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ جان کر یوں خوشی تو ہے ہی ویسے ہی فیضان مدینہ آنے کی, ایک اور خوشی آپ کو دیتے ہیں کہ روزانہ آپ کا جو دوہرائی کا جو حلقہ ہوگا اس میں آپ کو یہ ٹوکن تقسیم کیے جائیں گے, اور یہ آپ کے جو حلقہ نگران ہیں یہ انشاءاللہ وصول کرتے ہیں. روزانہ یہاں 3 قرآن دازیاں ہوتی ہیں, ایک حج کے لیے, ایک عمرے کے لیے, اور ایک بغداد شریف کے لیے. تو ہر عشرے میں ہم نے ایک ایک ٹکٹ رکھا ہے. یہ جو عشرہ ہے جس سے سنت اعتکاف ہو رہا ہے انشاءاللہ عزوجل ان میں بھی روزانہ قرآن دازی کا سلسلہ ہوگا, اور جب یہ سارے سلسلے مطلب روزانہ جاری رہیں گے اور چاند رات کو انشاءاللہ ان کی قرآن دازی ہوگی, جن کا نام نکلے گا اس کو پھر حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, اور ایک کو بغداد کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو یوں 10 دن کے موتقفین بھی اپنا ذہن بنا لیں, جو صبح آپ کا تقریباً 12:30 بجے اٹھایا جائے گا, 12:50 پر دہرائی کا حلقہ ہوتا ہے, اس حلقے میں آپ کے حلقہ نگران آپ کو ٹوکن دیں گے اور نمبر لکھ کر آپ نے وصول کریں گے, وہ اس کی پھر رات کو قرآن دازی ہوتی ہے. تو یوں ہمارے 10 دن کے جو اعتکاف والے ہیں وہ کل سے اس قرآن دازی میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. حکایت ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کیچڑ میں کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے چل رہے تھے تاکہ پاؤں نہ پھسل جائے, مگر ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئے. پھر کھڑے ہوئے اور روتے روتے کیچڑ کے درمیان چلنے لگے اور کہہ رہے تھے, بندے کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک یا دو گناہوں میں جا پڑتا ہے جس کے سبب وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے, اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے انعام آخرت کی امید رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی رات کی مناسبت سے ہمارے پاس کچھ عربی مدنی گلدستے بھی ہیں, تو آپ کے سوالات جو ہوں گے اس میں ہم بیچ بیچ پہ وہ بھی دکھائیں گے. امیر السنت نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دیے. مرحبا, دکھا دیجئے مدینہ, دکھا دیجئے یا عماد. مدہو نسلی و نسلم علی رسول النبی الکریم بمناسبت ذکر استشهاد الشجاع المقدام رابع الخلفاء الراشدين أحد الأشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى أول من أسلم من الصبيان أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم في 21 من شهر رمضان المبارك ورد في السنن الترمذي أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك. سبحان الله مرحبا. یہ اس میں جو نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں, جو روایت ہے اس کا ترجمہ. جواب دیجئے, اللہ یہ جو سوال ابھی کریں گے وہ جو 50 سال سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. ماشاءاللہ. پچاس سال سے بڑی عمر کے وہ اسلام ہے جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا, وہ انشاءاللہ اگر جواب درست دیں گے تو ان کو ہم ایک مدنی سوٹ تحفے میں پیش کریں گے. امامہ شریف بھی ہے اس میں, ٹوپی بھی ہے, سربند بھی ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ کس تاریخ ہوئی ہے, مہینہ کون سا تھا, تاریخ کون سی تھی اور دن کون سا تھا؟ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کھڑا ہوگا نا تو اس تک مائک نہیں پہنچے گا, اب ہاتھ اٹھائیں تو آپ تک مائک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اس ایک ہی طرف دونوں کیوں جا رہے ہیں مائک والے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر 53. ماشاء اللہ الحمد للہ. حضرت علی مولا مشکل خوشا 21 تاریخ کو شہید ہوئے تھے, رمضان کا دن تھا. اچھا دن کون سا تھا؟ دن جمعے کا تھا. لا جمعہ والے دن تو حملہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام مرتضی عطاری چکوال سے, عمر تقریباً 60 سال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک جمعہ کے دن, جمعہ والے دن تو ان پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ. جی جی. شہادت کب ہوئی ہے؟ کیا اسی وقت شہادت ہو گئی تھی؟ نہیں, پیر والے دن. جی پیر والے دن شاید. ہاں تھوڑا آس پاس ہیں, قریب ہیں. پیر والے دن نہیں, ابھی تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے کہ لا ہے, لا میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمان عطاری, باب المدینہ کراچی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت 21 رمضان بروز پیر شریف کو ہوئی. لا السلام علیکم. السلام علیکم. شفیق احمد, عمر 54 سال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 رمضان المبارک بروز اتوار. جواب مرحبا. ہمارے بزرگ کو انشاءاللہ سوٹ پیس پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ کرامت شیر خدا جو کتاب ہے, رسالہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسن نینین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے. مؤذن نہ کر آواز دی اور کہا الصلاح الصلاح. چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے. راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدایں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تلوار کا ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کنپٹی مبارک تک جو ہے وہ کٹ گئی اور تلوار جو ہے وہ دماغ پر جا کر ٹھہری. اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا. اس المناک واقعے کے دو دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جامع شہادت نوش فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علی الصحابہ. جواب دیجئے. اچھا اب جو ہے وہ یہ سوال عوام سے کر لیتے ہیں. یہ مائک اندر یہاں لے آئیں, یہاں لے آئیں مائک کے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا؟ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. جواب مرحبا. حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے 10 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا. ان کو کیا تحفہ دیں گے باپو آپ؟ ایسا تحفہ جو کہ قبر میں لے جانے والا تحفہ. دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈے, مرنے کے بعد بھی آنکھیں ٹھنڈی. غلاف کعبہ کے جو ہے مقدس دھاگے دکھائیے, زیارت کروائیے, کیا ملا ہے آپ کو دیکھیں. ماشاء اللہ اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ. ایک مردہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان رسالت میں تشریف لے حاضر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یہ اللہ عز و جل کا ایسا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کیا اور اسی کی دعوت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے, لہذا میں تمہیں بھی ایسے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں اور لات و عزا کا انکار کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایسی باتیں کہ آج سے قبل میں نے کبھی نہیں سنی, میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے والد سے بیان نہ کر لوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے تشویش ہوئی کہ کہیں آپ کے اعلان سے پہلے ہی یہ راز فاش نہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ علانیہ جو ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دے رہے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو اسلام کی طرف مائل فرما دیا. چنانچہ وہ دوسری صبح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی, آپ مجھ پر کیا پیش کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور لات و عزی کو جھٹلاؤ اور بتوں سے برات کا اظہار کرو. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا اور مسلمان ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مدنی گلدستہ مزید. مرحبا دکھائیں. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فضائله ومناقبه كثيرة حيث روى الامام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يشتكي عينيه. قال فارسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويغفر لنا به أجمعين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد على محمد. یہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ جو واقعہ ہے نا عربی میں جو بیان کیا میرے لیے سنت نے, تو حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی فتح دے گا اور وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے, نیز اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں. اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا. فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راہد ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں اور انہیں جھنڈا دے دیا. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤں یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہے وہ انہیں بتاؤ. خدا کی قسم اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آج تاک رات بھی ہے اور تقریباً 2:45 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح یہ بھی ادا کی جائے گی انشاءاللہ. اچھا اب جو ہے وہ اپنے دینی طلبہ سے سوال. جی عابد بھائی کس سے کروا رہے ہیں اور کیا تحفہ دیں گے ہمارے دینی طلبہ کرام کو؟ انشاءاللہ عزوجل بہت ہی پیارا بہت ہی مقدس تحفہ ریاض الجنہ کے قالین کے کچھ پیس ہیں یہ دیکھیں پہلے زیارت کروائیں مدنی چینل کے ناظرین کو. اب دیکھیں یہ مقدس ٹکڑے, یہ دھاگے کس کے حصے میں جاتے ہیں. سوال سنیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے کن ام المؤمنین کا وصال ہوا؟ یہ سوال دینی طلبہ سے. دینی طلبہ سنی مدارس میں کہیں پر بھی اگر یہ پڑھتے ہوں پہلے پوچھ لیں کون سے مدرسے سے آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میرا نام حسنہ طلیہ تاریخ جامعۃ المدینہ ضیاء کوٹ سے. مرحبا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا. میں آپ سوال ذرا جو نا وہ سن لیجئے غور سے, اور اب تو ظاہر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اب آپ گرفتاری کے لیے اپنے کو پیش کر دیں. بارہ ماہ یا چھبیس ماہ کی طرف توجہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے کن ام المؤمنین کا وصال ہوا, یعنی ہماری ماؤں میں سے کن ماں کا انتقال ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کس جامعہ سے ہیں؟ یہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن. برحال جواب لام ہے. یہ بھی درست. چلے جی آپ آئیے. انشاءاللہ جواب درست ہوا تو یہ قالین مبارک کے ٹکڑے آپ کو مل جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاکر عطاری جامعۃ المدینہ فیضان ابو حنیفہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا. یہ ان کو تو حاجی امین 26 ماہ کے لیے جو نا وہ فوری ان کو رکھنا زیادہ درسہ پڑے گا, وقف مدینہ کروانا پڑے گا. کون سے درجے میں کون سے ہیں؟ ہاں درجہ ثانیہ. درجہ ثانیہ سر آپ کو شاید غم کا سال بھی آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. پڑھا ہے نا غم کا سال کون سا تھا؟ عام الحزن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. بھائی سوال سن لیجیے. چلے بھائی یہ مدنی شخصیت جواب دیں گی. وہیں سے لے لیں. وہیں سے لے لیں. ہاں بھائی مدنی شخصیت آ جائیں میدان میں. ان کو انتظار کرو. ایک مدنی مطلب یہ طے کرنا پڑے گا کہ شاید اب سوال ہم جواب سن کر ہی مطلب جواب ان سے مدینہ مدینہ, ورنہ یہ ہمارے اسلام بھائی بس وہ اسکرین پہ آنے کے شوق میں کہیں بےچارے ایسے جوابات دے رہے ہیں کہ جس میں واقعی اگر یہ بات میں سنیں گے تو خود ہی شرمندگی ہوگی. شخصیات بولے جب تک مدنی مدنی گلدستہ چلا دیجیے. اچھا جواب دے رہے ہیں کچھ آسان کر دیں. نہیں آسان ہے یا کئی دینے والے باپو آپ نے دینے کیا باپو؟ ان کو بٹھا دیں جتنے آپ کے پاس کھڑے ہیں. جو کھڑے ان کو تو ویسے مائک ہم نہیں دیتے. بیٹھیے بیٹھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات ہوا. یہ حاجی امین وہ یہ مدنی شخصیات ہی دیں گی. ان کو بھی گرفتار کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد امہات المؤمنین میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. جواب مرحبا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. مدنی گلدستہ یا با زیاد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اذكر لكم بعضا من فضائل مناقب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فاذا احببنا ان نعرف عن منزلته وفضله ففي الحديث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لعلي كرم الله تعالى وجهه الكريم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وفي سنن الترمذي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه واشتهر علي كرم الله تعالى وجهه الكريم بالفروسية والشجاعة والإقدام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويغفر لنا به أجمعين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فيضان مشكل كشا جاري رهيغا فيضان مشكل كشا جاري رهيغا ان شاء اللہ عز و جل. ہاں بھائی رمضانی کسوٹی حاجی امین کیئر کروں نا. یہ متکفین میں سے ہی پوچھے جائیں گے انشاءاللہ سوال. گیارہ سوالات ہوں گے جس میں شہزادہ حضور کے نے جو بات سوچی ہوگی تو انشاءاللہ اس تک ہم پہنچیں گے. دیکھیں ہمارے ذہن میں سوالات کیا کرتے ہیں اور ذہن میں جو بات ہے وہ دیکھیں اس تک کہاں تک پہنچتے ہیں. سوالات چلا دیں, ٹائم چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ حضور کیا آپ کے ذہن میں مقدس مقامات خیبر دوبارہ کیجیے سوال. کیا مقدس مقام ہے؟ نعم خیبر. خیبر نہیں نہیں جواب نہیں دینا صرف کیا بولتے ہیں سوال کرنا ہے. آپ نے مقدس مقام کا پوچھا تو میں نے اس کو میں نے نام کہا ہے. جی جی خیبر کے لیے دوسرا سوال کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مدینہ منورہ میں ہے؟ لا صرف ہاتھ اٹھائیں گے لبیک کی صدا بھی نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہے جو لبیک کہے گا اس تک بھی نہیں ہے کیونکہ پھر یہ لگتا ہے کہ شور سا محسوس ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقاص اتاری حیدرآباد سے. کیا آج اس کا مدنی مذاکرے کے اندر ذکر ہوا ہے؟ لا غالباً لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شہزادہ حضور کیا وہ مقدس مقام کوفہ میں ہے؟ اچھا ایک منٹ، وہ جو سوال کیا ہے نا مدنی مذاکرے میں تذکرہ، تو چونکہ میں آیا ہوں دیر سے تو ہوا ہے تذکرہ بھائی، نعم مدنی مذاکرے میں اس مقام کا تذکرہ ہوا ہے. شہزادہ حضور، کیا وہ مقدس مقام کوفہ میں ہے؟ لا. پانچویں سوال کا وقت جاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف نجف اشرف میں کوفہ میں نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقدس مقام مقام ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ مقدس مقام مزار شریف ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، کیا وہ مقدس مقام حرم شریف میں ہے؟ لا. حرم، اچھا آپ کے حرم شریف میں مراد کیا ہے؟ مسجد الحرام نا؟ مسجد الحرام میں تو نہیں ہے وہ مقام. جی جی مسجد الحرام. لا، مسجد الحرام میں وہ مقام نہیں ہے. سوال وہ کرے جو اس مدنی کسوٹی میں جو ہے نا، رمضانی کسوٹی میں حاضر ہو. ابھی مکے ہم پہنچ گئے، اب عراق کا نہ پوچھیں کہ عراق میں. وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کاشان اتاری اٹلی سے. شہزادے حضور سے عرض ہے کہ کیا اس مقام پر کوئی بہت بڑا مارکا پیش آیا؟ لا. مارکا سے مراد آپ کے یہی ہے نا کہ کوئی جہاد وغیرہ، جنگ وغیرہ، دوبارہ لیے کوئی ایسا مارکا پیش نہیں آیا اور وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادے حضور، کیا وہ جو مقدس مقام ہے وہ مسجد ہے کوئی؟ لا. نو سوالات ہو گئے. جی دسواں سوال کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، کیا اس مقام کی نسبت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف منسوب ہے؟ لا. آخری سوال. ایسا ڈھونڈنا پڑے گا جس کو تجربہ ہو. ویسا پہاڑوں کا تذکرہ ہوا ہے؟ پہاڑوں میں کوئی تذکرہ ہوا ہے؟ اصل میں بھی ایک سوال چلا تھا پہاڑوں کا، نسبت ہوتی ہے نہیں ہوتی غالباً. جبل احد کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تصاویر میں، تصویروں میں. اس وقت آ کر کوئی کہے مجھ سے کہ کیا وہ بغداد میں ہے، اس کو بائک دینا چاہیے مجھے؟ اس کو تو فوری جو ہے نا گرفتار کر لینا چاہیے. جو کھڑے ہو کر پیچھے چل رہے ہیں یا کھڑے ہوں گے ان سے نہیں پوچھیں گے ہم. جی، اور آج سے یہ بھی طے کر رہے ہیں کہ جو لبیک کی صدایں بلند کریں گے ان کو بھی نہیں پوچھیں گے. میں نے ہمارے پاس مدنی شخصیات دی ہیں، یہ پوری وقت ختم ہو چکا ہے. نہیں ابھی ذرا سا ہمیں ٹائم دیں. آپ کی مرضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور، کی بے برگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ کوئی مقدس پہاڑ ہے؟ لا. سوالات ختم ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب مدنی شخصیات میں ان سے سوالات یا کوئی اشارہ؟ سوالات نہیں ہوں گے، اب تو نام ہی لینا ہے. پہاڑ نہیں ہے مگر وہ پہاڑ سے تھوڑا کچھ پہاڑ سے تعلق تو ہے, پہاڑ سے تعلق ہے, ایک اشارہ ہو گیا, کوئی اور بھی اشارہ اگر آپ عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طور کا نام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبل طور پہاڑ ہے, وہ کوئی صفحہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی؟ لا, آپ پیچھے دے رہے مدنی شخصیات. جبل طور کا نام سنا ہے؟ مدنی شخصیت سنا تو باتوں نے دیکھا. بھائی سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ مدنی پیر میدان عرفات ہے؟ پہلا مدنی پیر تو دیتے ہیں کہ ابھی جواب دینا ہے نا. سے بارہ روزہ مدنی ان شاء اللہ تعالی. لا, چونکہ یہ سوال ہو گئے کیا وہ مقام مکہ مکرمہ میں ہے, تو جواب نعم تھا. وہ تو عرفات جب مکہ المکرمہ سے باہر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ غار ہیرا ہے؟ نعم. جواب ایسے انہوں نے سوال کیا ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں یہ غار ہیرا میں, اور یہ جو قبلہ رخ واقع ہے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وحی اسی غار میں اتری جو کہ اقرا باسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک پانچ آیتیں. یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل پر واقع جبل حرا پر ہے. اچھا میں نے بسم پڑھا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں. غار حرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک چومے, جبکہ غار حرا سلطان دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا. قسمت نور و حرا کی حرص ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. خوب سونے یہ میں نے پڑھا تھا اقرا باسم ربک الذی خلق, تو یہ جو ہے نا اس نئے ایڈیٹنگ والے یہ ایڈٹ کر لیجئے گا کہ اصل جو ہے نا یہ اقرا باسم ربک الذی خلق یا عماد لبیک انشاءاللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب جو وہ 3 نام رہ گئے ہیں یہ جن کا جو ہے وہ قرآن میں نام نکلا ہے, یہاں ایک وضاحت میں کر دوں کہ جو اسلام بھائی وقت پر موجود نہیں ہوں گے ان کا نام ہم قرآن دازی میں شامل نہیں کرتے. ابھی ایک نام جو لیا گیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد یہاں آئے کہ میں موجود تھا یا فلاں کام میں تھا, تو یاد رکھیے کہ جب بھی نام پکارا جائے گا اگر وہ اس وقت موجود نہیں ہوں گے تو قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جائے گا. اسلام بھائی تشریف رکھیں مدینہ, تمام صاحب تشریف رکھیں. حلقہ نمبر 31 باب المدینہ. اویس اتاری بن عبد المجید, اویس اتاری ولد عبد المجید باب المدینہ. اویس اتاری ولد عبد المجید باب المدینہ. ناوا موجود موجود ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 66 ندیم احمد اتاری ولد کالا خان دمبر. ندیم احمد اتاری ولد کالا خان دمبر. ندیم احمد اتاری ولد کالا خان بمبر جی موجود ہیں اوپر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 32 بشیر الدین ولد محمد رمضان. یہ گھوڑا لکھا ہوا ہے, گھوڑا نہ لکھنا ہو ان کو. حلقہ نمبر 32 بشیر الدین ولد محمد رمضان, یا گھوڑا لکھا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ گھوڑا ہو. بشیر الدین ولد محمد رمضان حلقہ نمبر 32. یہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گیا. پوچھی دیکھو آئے کرو شیر. صلوا علی الحبیب. نات پہنچنا ہے بھائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد صادق بولا پانچ نام نکلے ہیں وہ یہاں اگر کھڑے ہو جائیں, یہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ ابھی دیکھیں شہزادہ حضور, کیونکہ اب جو آج سے نام نکالے جا رہے ہیں ان کی قرآن دادی انشاءاللہ چاند رات کو ہوگی, اور روزانہ یہ نام نکالے جائیں گے, اور جو چاند رات کو جو نام نکلے گا اس کو پھر حج کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا, ایک کو عمرے کا اور ایک کو بغداد شریف کا ٹکٹ. ماشاءاللہ حج کے لیے جو ایک قدم آگے بڑھے ہیں, طاہر اتاری ولد عبد الحفیظ ضیاء کوٹ, ماشاء اللہ مرحبا. عمرے کے لیے بشیر الدین بن رمضان, ماشاء اللہ مرحبا. اور بغداد کے لیے ندیم احمد بن کالا خان بمبر, ماشاء اللہ مرحبا. یہ ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں, چاند رات کو دیکھیں کیا ہوتا. اچھا جب یہ آخری دوسرے عشرے کے جو حج کی قرآن دادی کے جو کامیاب ہیں وہ کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں. اب دیکھیں آج وہ نام پکارا جائے گا کہ جس کو حج پہ جانا ہے, جو حج کے نام ہیں ہمارے پاس دس وہ یہاں کھڑے ہو جائیں. اچھا پاکستان بھر میں ہونے والے احتجاب کی جو قرآن دادی, یہ بھی آج جی یہ بھی پکار. منیر نذیر منڈی بہا الدین, اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو ہے وہ بنت سید مشرف اتاری باب المدینہ. اچھا اب جو ہے وہ عشرہ مغفرت میں جو دس ہوئے تھے نا, ان میں سے جو جن کا فائنل ہوا ہے قرآن نظر, جن کا فائنل نام نکلا ہے. یہ دیکھو کون ہے کہ جن کو واقعی اب نصیب کے اس سال حاجی بنتے ہیں اگلے سال حج میں جاتے ہیں. ہاں کیا بات ہے. ہاں بھائی حج کے لیے جن کا نام نکلا ہے, حسن بن شکیل احمد اللہ مرحبا مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمرے کے لیے تشریف رکھیں, عمرے والے اس طرف ہیں. عامر سلیم اتاری سردار آباد, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور بغداد کے لیے سلیم اتاری بن عبد الرزاق باب المدینہ. تیری نام نکلا ہے, اشفاق بن ارشد علی حافظ آباد. یہ حافظ آباد کے اعتکاف میں شامل ہے اشفاق اتاری, پورا ماہ اعتکاف پورا رمضان. مدنی چینل کے ناظرین میں ہونے والی قرآن دازی بنت جہانگیر اتاریہ باب المدینہ. یہاں موجود عاشقان رمضان بھی نوٹ فرمائیں کہ الحمدللہ یہ دونوں عشروں میں ہماری قرآن دادی کا سلسلہ ہوا, اور اسلام بھائی کی اپنے جذبات تھے جن کے نام نکلے, اللہ سب کو حاجی بنائے سب کو مدینہ دکھائے. تو اب یہ جو دس دن کے جو متقف ہیں یہ بھی کل سے قرآن دادی میں شامل ہوں گے, تو اگر آپ اپنے حلقہ نگرانوں سے مربوط رہیں گے آپ کو وقت پر روزانہ ٹوکن بھی ملیں گے, آپ نام لکھیں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب المصطفی, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال کی نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما, اپنے کرم کے شان شان اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین اور بالخصوص مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام جنات مومنین مومنات, تمام فرشتوں کو اس کا احسان کرتے ہیں. اے اللہ, ہم اپنے مرحومین کو اس کا احسان ثواب کرتے ہیں, تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, بالخصوص اس کا ثواب ہمارے امام اعظم غوث اعظم غریب نواز ذات حضور صدر الشریعہ قطب مدینہ امام غزالی اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات مرحومین, بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق, ان سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر سے قبول فرمانا. اے اللہ, آج کی اس مبارک رات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما, ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم اجرنا من النار. آمین. اللہم اجرنا من النار. آمین. اس مبارک رات کے صدقے ہماری بیماریاں, قرض داریاں, بے روزگاریاں, گھریلو ناچاکیاں, بے جا مقدمے بازیاں, بے اولادگیاں, رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما دے. آمین. اے اللہ, اس ماہ رمضان کی مبارک رات کا صدقہ, یہاں موجود حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج نگران شورا نے جو سوالات کیے وہ سوالات اور ان کے جوابات. نگران شورا نے پہلا سوال یہ کیا، اب جنہوں نے اپنے داڑھی میں جو ہے مہندی لگائی وہ بھی سنیں اور جنہوں نے نہیں لگائی وہ بھی سنیں، بڑی کام کی بات ہے. سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے سفید بال کن کے ہوئے، پتا آپ لوگوں کو؟ اچھا جی، اب میں بتاؤں گا. سب سے پہلے بال جو ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے سفید بالوں پر مہندی بھی آپ نے لگائی. دوسرا سوال نگران شورا نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے بالوں کو، سفید بالوں کو کالا کس نے کیا، یعنی کالا خصاب کس نے لگایا؟ تو اس کا جواب یہ کہ سب سے پہلے بالوں کو کالا کرنے والا یہ فرعون تھا. پھر تیسرا سوال یہ ہوا، تیمم کے کتنے فرائض ہیں، یہاں معلوم ہے؟ زور سے بتا دیں، تیمم کے تین فرائض ہیں. تو یہ نگران شورا نے سوالات کیے تھے، ان کے جوابات یقیناً آپ کو پتا چل گئے ہوں گے. تو ایک ڈائری بنا لے، لکھتے رہیے جوابات اور ان میں دین کا خزانہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم.